بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وآل طريقته الفائزين، أما بعد. ginnaw biñu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñi ngi nuyu ñepp di len ziarate di len balu haq ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu bal ñu jéggel ñu suñu mbolem recc recc yi aduna ak al-akhirah ci barke rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ginnaw lolu solo nañ jele ci cheikh ahmed darwish ak al-cheikh علي جمعة مجلتي الحافظ عبد الله ابن محمد ابن الصديق الغماري مجلتي الشيخ عبد القادر شبلي الطرابلسي المديني الحنفي مجلتي الشيخ حبيب الرحمن الموسوي الكاظمي الهندي الحنفي مجلتي الشيخ العلامة عبد الغني الميداني الحنفي الدمشقي بيغا خامتيني موم مو شرح عقيدة التحاوية موم مجلتي الشيخ محمد أمين بيغا خامني موم مو غنا سيو تي ابن عابدين الحنفي moy mu haqiqu manam ñi nga xamne ñom ñoy hanafiya mo segg seen mazhab mom mu jele ci cheikh mohammed ibn abdurrahman al-kasbari mom mu jele ci papam cheikh abdurrahman al-kasbari mu jele ci cheikh mohammed ibn ahmed ibn sa'id al-hanafi al-makki bi nga xamne mo gëna suyu ci ibn aqila mom mu jele ci cheikh abdullah ibn salim al-basri al-shafi'i mu jele ci cheikh mohammed ala'uddin al-baburi al-misri al-shafi'i مجلتي الزين عبد الله ابن محمد النحريري مجلتي الجمال يوسف ابن زكريا مجلتي الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري مجلتي الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني مجلتي الشرف أبو الطاهر ابن الكويك مجلتي زينب بنت المقدسية موم مجلتي محمد ابن عبد الهادي موم مجلتي الحافظ ابو موسى المديني موم مجلتي ابو الفتح اسماعيل ابن الفضل ابن احمد السراج مجلتي ابو الفتح منصور ابن الحسين الثاني مجلتي الحافظ ابو بكر محمد ابن ابراهيم ابن علي المقري موم مجلتي الامام الحافظ احمد ابن محمد ابن سلامه تموي أبو جعفر الوراق التحاوي الحنفي رحمه الله تعالى بيغا خامتيني مصر لا دكون مودادي واخنا هذا لي ذكر موموي تود بيان ليرال عقيده عقيده باسباسو اهل السنه والجماعه مانام باسباس نيغا خامتيني نيوم نوي وا سنه تي نيوم نيو توب ليغا خامتيني موي مبولو جولي نيك سي سنه يننتي بي صلى الله عليه وسلم على مذهب نينكوي تك نك ديكو ديفه ci mazhabu ci gisun ci doctrine fuqaha borom xam xamu fiqh al millatu bu xéte ñi nga xamantene seen xam xam dafa xoot borom xam xam yu mag yo rahmatullah alayhim te ñu bokkon ci xéte ñu mag ñoo manam li nga xamantene mom lañu fasone ci seen xol diko jaamo borom bi subhanahu wa ta'ala te mom moy abu hanifa ta an-nu'man ibn thabit al-kufi mom moy imam bu mag bobu te ñu koy wax al imam al-a'zam te mu siwe mom moy imam abu hanifa li nga xamne mom moy turam deug deug mom moy an-nu'man ibn thabit dañ koy wax al-kufi ndax kufa la dekon ak wa abu yusufa te mom moy imam abu yusuf mom moy yaqub ibn ibrahim al-ansari ak imam abu abdullah wa abu abdullah moy imam abu abdullah muhammad ibn al-hasan ash-shaybani ridwanu ngeerum ridwanullah ngeerum yalla ya alayhim yalla nek ci ñom ajma'in mbolam sen manam kon li da fay leral pass pass gi nga xamantene imam yu maggi rahmatullahi alayhim mom lañu yore won wama ak lepp lo xamantene ya taqiduna fason nañ ko ci seen xol min usuli dini ci ciosani dini ndax li nga xamantene mom lañu wara xam mom moy dine dafa am lo xamantene mom lañu tudd al usul am lo xamantene mom lañu tudd al furu' li nga xamantene mom moy al usul moy yi nga xamantene ñom ay ciosan lañ ay fondement lañ ci kaw lolu ci lañu tabaxé diini ji manam lolu kenn waru ci wouté ak kenen lolu manam mom mo rawati na ci yi nga xamantene manam mom lañuy fas ci seen xol motax am yi nga xamne mom lañuy wax al furu' moy yi nga xamantene ñom ay ciar lañ masalan tay ndax yalla kenn la lolou mom ciosan la masalan tay ku manam lolou kenn waru ci meuna wute kep ko xamantene daf ci wute dañuy meuna atté ci ne koku soit manam ci ciosani ku ci wute dañuy atté ne soit koku manam yéfer la wala bok budul yéfer nitu bid'a la manam kon lolou mom moy li nga xamne mom moy usuluddin moy ciosanu diine ji am nak lo xamantene mom la borom xam xam yi rahmatullah alayhim di tuddé al furu' manam mom moy branche moy tiar yi moy ramification yi yoyu nak mom nit mën na ci wouté masalan tay ndax julli farata la wa wala det kenn waru ci wouté amma nak masalan tay ndax bu may julli tari fatiha bi obligé na wa wala det lolou mën nañ ci wouté ndax yoyu bokul ci ciosanu diiné waye daño bok ci ramification yi nga xamantene ñom ñoo nek ci ronuk fondement bi ñuy tuddé né julli farata la légui masalan mu né wayadino na té ñuy diiné wo bi ci mom rabbul alamin borom minde fi subhanahu wa ta'ala manam duñu ko sharha ndax manam duñu yaatal baati dañuy jaar non rek dem bu ko defé ñu jéxal ko insha Allah ta'ala ci suñu jotaay amma li nekkon ci bir nak ñi jangon nañ ko ñom ñu wa naqulu kon nak mu ne dañuy wax naqulu dañuy wax fi tawhidillahi ci wétal bur yalla subhanahu wa ta'ala mo taqdina suñu mbir nek adi fas ci suñu xol bi tawfiqillahi ci deppele gi ñu yalla deppele kon ñun li moy suñu fas fas manam moy wa ahlus sunnati wal jamaa li lañuy jamo seen borom subhanahu wa ta'ala ci seen fas fas té li mom moy li nga xamantene mom lañu gëm seen digënté ak seen borom jalla jalalu mune inna allaha wahidun la sharika la inna allaha li wër bo wër moy bur yalla li ñi ñëk jaat moy né wahidun kenn rek la la sharika la amul bokalé bokku la kenn dara wala shay'ati deb dara mislahu di kemam manam amul dara lo xamantene dañ ni li mom dafa semblable ak yalla wala shay'ati deb dara yu'jizuhu diko lotal manam yalla amul incompétence ci dara lepp la man ba pare daf ko man ak perfection wala ilaha amul ben bur bo xamantene def nako jaamu ci deug khayruhu kudul mom bur yalla kon yi moy fondement yi nga xamantene mom lañuy ñëk fas jaamoko borom bi subhanahu wa ta'ala suñu borom qadimun dafa jitu bil abtida ci lu amul ak tambali manam mom ak existence am amul fu mu commencé ndax bu fekkonté na amna fu mu commencé konon ton limi tekki moy kon mom indi wu fi bopam dañ ko fi indi manam kon mom lool moy wané ni kon dañ ko fi indi lool mom motax té bu amone commencement sik nekul ci ne li di ñew du daganté mom moy lan moy daimun dafa sax di wey bilantiha ite amul fu mu yam suñu borom subhanahu wa ta'ala su fekkonté ne dana am fu mu yam konon ton lool moy tekki ne kon dana am ben jamono jo xamantene aduna bi meuna exister fek yalla du fi ne te kon bu boba lolou limi tekki mom moy kon yalla dañ ko fi indi wala yafna la yafna yalla du jeex abadan wala yabidu teyit ak amam du jeex manam la yafna du jeex wala yabidu te du deñ di continuer di wey di am wala yakunu te du nek illa ludul ma yuridu luko sop lumu nam mom yalla mom yalla lu ko neex rek lool mom moy am la tablughu du ko joté al awhamu def le mom moy imagination manam kon mom imagination du dem ba yegg ci borom bi subhanahu wa ta'ala wala tudrikuhu te du joté ci mom tamit al afhamu degi moy compréhension yi duñu dem ba joté ci yalla wala yushbihu te yalla du nuro ak al anam minde fi li tamit benen mbir la bo xamantene lu am solo la lo xamantene dañ koy japp ci suñu borom subhanahu wa ta'ala hayyun suñu borom da fay dundam amanam amul fumu tambale te amul fumu yam la yamutu motax du de wa qayyumun mom dafa taxaw bopam te taxaw mole minde fi la yanamu du nelaw khaliqun mom yalla mo bind minde fi ga bila halatin way soxla wulen motax mu bind len amma ñun nak bu fekente ni dañuy dem di wuti ci dara wala ñuy defar dara dañ ko soxla yalla nak soxlawul nit ñi wala minde fi lolu motax mu créer len raziqun mom yalla mom moy wërsegal bila mu'na te wërsegam duko arrêter abadan soxlawul dune masalan ah man nak lima amul lepp joxanako man nak fim tollu nak gaay fexelen no len di débrouiller wu dedet yalla tout temps mom moy wërsegal ñepp mumitun bur yalla jalla jalalu mumitun mom moy ki nga xamne moy ré bila makhafatin te amul daralum ci ragal manam bu ré aragalu ci dara bayisul mom moy dekkal nit ñi bila mashaqqatin te amul choono manam buy dekkala nit ñi ni mu leen bindé won avant ñu loolu mom dafa nek lo xamantene dafa yanu mana ndax ni mu leen bindé lata ñuy juddu nonu la leen mëna dekkalé sans problème loolu mom amul ben problème ci am xel dana ko yanu mazala yi nak ay mbir la yo xamantene dañu intéressé ci yalla manam yalla kenn mënul imaginer né yalla existé na sans yi existé mazala mutur deñ bi sifati ci melo mi mom bur yalla jalla jalalu melo yi nga xamantene mom lañu tuddu ak yuñu tuddagul yépp deñu ci melo yoy qadiman di aji sax qabla khalqihi lu jitu muy qabla khalqihi lu jitu minde fami manam yalla melo yi nga xamne mom lañuy wax ci mom yépp daf ko melo te amul fu melo yoy tambale manam yoyo yalla ñofi mësa nekkando melom yoy lam yasdid te du yok bi kaunihim ci senu ak am ñoom minde fi shay an dara lam yakul lo xamne nekul won qablahum lu jitu ñoom min sifati ci melom yi manam li limi tekki moy sama borom subhanahu wa ta'ala masut manam ak nekul minde fi yokku ñuko dara niki nonu duñu ko wañi dara wa kama kam ni nga xamantene kana non la nekke azaliyen di aji sax bi sifati ci melom yi kazalika niki nonu la yazalu du deñ alayha ci nek nonu tamit abadiyan manam nimu nekke azaliyan manam moy musul wona deñ o manam azal moy buñe li musuta ñaka manam musuta pre eternite comme ni nga xamantene nonu la melomi pre eternel niki nonu tamit moy attribut kazalika niki nonu la yazalu du den alayha ci melom yoy abadiyan di ba faaw manam non dans l'eternite tamit nonu la melomi di may am laysa nekul ba'da khalq ginnaw khalq bindu al khalq minde fi istifada du fofu le tibbe ismul khaliqi turu aji bindu ji wala di tiagen bi ihdasi ci amal bi mu amal al bariyat minde fi istifada mom la jele ismul bari manam ginnaw ba mu defare minde fi du fofu le julli jere tour bi nga xamantene mom lañu wax al bari batu al khaliq ak al bari ana lan mom mo len wutal al khaliq moy aji bind ji al bari moy aji bind ji waye sauf que al khaliq buñ ko waxe moy dafa bind a partir de quelque chose al bari ou moy ki nga xamne daf leena bind sans mu am origine law ñel nako mom bur yalla jalla jalalu ma'na rububiyyah ma'na ni mom moy mom minde fi yeb ba pare di len yar di defar seeni mbir wala marbuba te fek boba dara luñu wara yewenal ay mbirum amu fi won dara lo xamantene luñu bind amu fi won waye xerewul mi ngi tuddon rabbul alamin wa ma'na amna ma'na al khaliq aji bind ji wala makhluqati amul won kenn ku ñu bind mom bur bi subhanahu wa ta'ala kon manam melo le fait que mu am katanu meuna bind amon na fi ingéniosité bi capacité bi lepp ngi fi won te pourtant defugo ci won dara fi nak motax ahlus sunnati wal jamaa dañ fay wouté ak mu'tazila yi ndax mu'tazila yi ñom dañu japp né yalla bi ama manam le fait que mu tuddu al khaliq manam moy dafa fekk dafa bind ba paré ci lay dogu tuddé al khaliq alors que wa ahlus sunnati wal jamaa dañ né dédét dafa tuddon al khaliq mom tour yi ak melom yi nga xamantene mom la amé daf ko amé lata mindé fi di am lata li mu koy utiliser wa kama kem ni nga xamne annahu nak mom bur yalla muhyi moy aji dundal al mauta way deñi badama ginnaw bi nga xamantene ahya dundal na len istahaqqa yelona hada al ism bile tour qabla ihya'ihim lu jitu mu len di dundal manam lu jitu mu len di dundal ci la yello won ñu tuddé ko ki dundal aji ñedé kadhalika niki non istahaqqa non la yello ism al khaliq turuk aji bindi ji qabla lu jitu insha'ihim mu len di sos dalika lolo nak bo gise mu am bi anno dafa fek ne mom bur yalla subhanahu wa ta'ala qadirun ku am katan la ku man la te sañ wala kulli shay'in ci lepp lo gis wa kulli shay'in te lepp lo gis faqirun dafa ajo ilahi jëm ci yalla lepp lo gis dafa ajo yalla wa kullu amrin te bepp mbir yasirun lu yomb la alayhi ci mom bur yalla wa la yahtaju ajo wul ila shay'in ci dara comme ni nga xamantene nonu law ko waxe ci suratu shura bim nan laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ci fukel bi aya bek ben mune laysa deet yalla kamithlihi lu melni ak melom manam misalam boko don yemelek dara amul dar shay'un dar lu melni mom manam yalla amul dara lo xamantene nuru nako wala mu jégué ko wogu wote mom bur yalla as-sami' moy ki nga xamantene mom moy aji deg lepp al-basir mom moy lepp lo xamantene dañ koy gis itam mom mi ngi koy gis manam khalaqa mom bur yalla mo bind al-khalqa minde fi bi'ilmihi ci xam xamum manam yalla togul di tok di khalaate lenen dedet ci xam xamam la binde minde fi wa qaddarate mom mo natale lahum ñeelen aqdaran ay dogal wa darabate mom mo sadd dooral lahum ñeelen ajalan ay dexeul manam ay limite kenn ku ci nek mo la wutal ay delai walam yakhaf te ragalul walam yakhfa te nebbul alayhi ci mom yalla shay'un dara qabla an yakhluqahum lu jitu mu len di bind manam yalla xaarul neewul ah ñi bind len worna comme ay boromi xel lañ ndax tay bu fekente ne bind na len bo moytuul dinañ fi teural nangam ak nangam yalla deful lolu de yalla lata mu len di bind xamona seen mbir yep la ko dalé ca bañu soso ba bañu jeex ak lepp yalla xamone nako wa alimati xamna ma lepp lo xamne ñu hum ñom amiluna mom lañuy jëfé qabla lu jitu an yakhluquhum mu len di bind fa wa amarahum mom mo len digël bi ta'atihi ci ñu top ko andak ne yalla xamna lañ narona def andak lool yep xamna ni ki nga xamantene xamna ni samba da nara top yalla wayo modu dako nara moy lool mom yalla xamone nako andak lolou mom pourtant avec lolou yeb wa amaruhum mom yalla mo len digal bi taatihi ci ñu top ko wanahum te mom mo len tere an mafiyatihi ci ñu may ko wa kullu shay'in bepp mbir bo gis nak mo xam nit ki da fay def lu bax wala da fay def lu bon wala xew xew yi nga xamantene ñom ñoy am kullu shay'in bepp mbir dal lu mbir mbiro yajri day daw bi taqdirihi ci natalem manam ci dexeul manam mom moko programmer wa mashiatihi ak ciobarem wa te mashi wa mashiatuhu te gis nga ciobarem nak mom tanfazu fawu day wey la mashiata amul ciobare lil ibad ñel jami illa lul ma sha lo xamantene sobnako mom bur yalla lahum ñel len fa ma sha lepp lo xamne sobnako mom yalla lahum ñel jami kana loloy am wa ma lam yasha lepp lo xamantene sobuko mom yalla lam yakun lolo do am yey bur way yahdi mom bur yalla moy jindi man yasha ko ko sop waya fimute mom moy musal wayu afite moy may jam fadlan ci ngeneelam lolou def ko parce que daf ko obliger yalla obliger wul jindi ket wayu dillu yalla mom moy sank nak sax man yasha ko ko sop wayakhdul te mom molay beccangal manam molay setan bayila nga sanku kuko wayabtalite mom moy natou kuko neex had lan way ci mandutem manam mandute nak li nga xamantene mom lay tek ci wa ahlu sunnati wal jamaa buñ ko waxe mom moy yalla moy tek mbir mu nek fagn ko wara tek ba nopi itam manam nit ki manam di baña mandute buñ ko waxe moy baña sopandiku ci lo xamantene momoko waye yalla mos ku nek xamna ni mom mindeef yep kon luko neex rek la ci def kon te boba kenn du dunde dafa togn waye dañ nan dafa mandu wa kulluhum waye nak amma mu'tazilay ñom dañoy japp ne mandu mom moy nga def lu depp sagesse comme ñom niñ koy waxe wa kulluhum te ñom ñepp nak yataqallabuna dañuy jallar biku ñom mbolam mindeef yalla yataqallabuna dañuy jallar biku fi mashiatihi ci bir ciobare yalla kete bayna digeunte fadlihi ngeneelam wa'dlihi ak mandu tem yalla rek mom moy xol kuko neex mu defal la ngeneelam kuko neex mu bayila setan la ba pare sank la fuko neexé te kenn du wax ne dafa toy wa huwa mom bur yalla muta'alin aji yeg la aji kawé la aji kawé la anil addad wut wolif lepp lo xamantene addad la moy ay contraire moy ñuy safano ak mom wal andad wala ay denda yalla kawé nak kawé way bo xamantene kawé way bi nga xamantene nak mom lañuy wax moy kawé way hein pa place physique mais kawé wayu niveau comme masalan tay buñ né diw fami leyé place bu kawé la fa am bokul ak tok né ci place bu kawé voilà bu ñëkk bi la manam nak kon mom bur yalla subhanahu wa ta'ala dafa kawé wëlif ay contraire am ku koy safanol ak mom niki nonu dafa kawé wëlif manam mom bur yalla kawé nak way bo xamantene manuta am denda la rada amul kenn kuy delole qada'ihi ci ay atem manam ci ay dogalam wala muaqiba amul kenn ku nan nañu xolaat ji ci ginnaw li xogmi ñeul atem amul ku nan way nañ def nañu réviser wat li nga xamné moy jugement bi yalla juger wala ghaliba té amul kenn ko xamantene aji note la li am rihi ñeel digël ñeel mbirëm yi wala ñeel digëlam amanna ñun na gëm nañu bi zalika ci li ñu fi wax li ku li lepp wa ay qannati woor nañu ne ci suñu xol ne an na li wër bo woor moy kullan li lepp lo xamantene amna min indi ci mom bur yalla la jogé yi dafa intrinsèque yalla la bu dañu gum wa inna til werbor moy muhammadan sallallahu alayhi wa sallam sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bok na ci li nga xamantene ñun dañ koy gëm na abduhu mom moy jam al mustafa ba mu bel tan ko ci bir tanefu mi wa nabiyhu te mom moy yenen tam bi nga xamantene al mujtaba daf ko seppi selectioné ko wa rasuluhu mom moy ndawam yenen bi nga xamne daf ko yoni sallallahu alayhi wa sallam al murtada ba nga xamne daf ko gëreem ba gëreem leppam salawatu rabbi wa salamu alayhi tegam nañu wa annahu til wer wor moy mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam khatimul anbiya mom moy ki nga xamantene mom mo tej yenenti manam ñu ñu yoni ñi manam ñi nga xamne dañ leena solo def ci ñom prophecy ñoñu ñep yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mo len tej wa imam te mom moy imam al atqiya ñi nga xamantene ñom ñoy way ragal yalla ñi ñep mom moy ki nga xamantene mom moy seen njit amma le fait que mu nek ko xamantene dafa tej mbolam yenenti alayhi msalatu wassalam kep ku ko gumul yefer la lol lañ ko xam ñun wolof dañu bari masla wa sayyidu yenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam sayyidu moy sang al mursalin ñu yoni ni wa habibu mom moy sopp rabbul alamin kay borom minde fi sallallahu alayhi wasallam wa kullu da'wa bepp gu wote ak nubu wote ak yenenti badaho ginnam koku fa xayun ak mbewte la wa hawan ak banexu bakkan kesse wa huwat ndax mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam te mom al mab'uth moy ko ñu yoni ila aamatul jinni ci mbolam jinni wa kafatul wara ak mbolam minde fi manam nit ñi wal bil haqq ci deug dañ ko joxale deug wal huda ak njub wa bin nur ñu joxale ko leer go xamantene leer gu feñ la go xamantene amul tangor wadiya ak leer gi nga xamne day tak manam moy façon leer yepp lepp lo xamantene luy leral la sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko jox yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu indi deug indi ko leral ko wa inna til wer bo wor moy al qur'an bi nga xamantene mom lañuy jang te mu nek lo xamne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam moñu ko indil kalamullah koku kaddu yalla la de minhu ci mom bada la feñe ñew ñukoy xam ñun bila kayfiyatin tul amul nekkin qawlan mu nek wax manam sama borom subhanahu wa ta'ala mom alquran kaddu la go xamne melo la attribut la ci mom moko genné bimu ko genné la nek minde mais alquran bi ci mom la joggé masalan tay té parce que li place lu am solo manam tay bu fekente né dama né man ah dama tok manam tay xalé bi tay bu fekente né dafa ñew xam nga mën ta wax pourtant mi ngi do lak xam nañ bi kaasu café bi dafa ko bëggul pourtant mën ta wax mais exprimer wul manam kon obligé wul mu am cadeau ak lan ak so ak lettre obligé wul tay masalan tay su fekente ne damay dawal sama auto amna fo xamantene buma fa yegge dina xamne wo dañ ma bëgg wax ne ma amna kuma taxaw ne ma fi bo fi yexé da ngay taxaw mu am fo xamantene dañ nan ma fi bo fi yexé lenn rek am droit def moy jaddé di fi ci def nenen manam ay ko waxul ak man amna paral niki nono tay bu fekente ne ah masalan ki nga xamni dafa muuma leg leg mu joxogn la dal di def ben signe nga xamni li la bëgg wax yoy yep ay wax la motax way kato arab bané innal kalam la fil fuad wa inma ju'ala lisanu ala al fuad dalila kaddu ci xol la ne legi nak lamine da fay ñew rek di tok diko tektele motax langage yoy yep am nañ legi nak te du lu am son ak lettre rek mom lu am son voix bu ñu dig rek ke ni lolu lu mat la parce que tay masalan 5 bi wul bi yëngatu amna son est ce que day wax ken day wax de son 5 ba ngi wax waxul luta waxul te pourtant amna son amna ay lettre du do niki nonu tay bu fekente na dañu ne ah ah garab garab et cetera mbam bi ngax pourtant mi ngi ngax est ce que lolu ak melo mat la manam comme li wahabi yi di wax nan manam yalla day wax ak bat ak voix xam nga lutax meunta nek li tax meunta nek parce que ñom dañuy wax ne parce que ki am voix mo gëna mat ki amul voix mais dañ nan le dedet ki am voix nit mën na am voix comme liñ wax rek ba paré nit mën nay wax sax wax yu leer fekk amul mero mat masalan tay cassette radio bi du limi wax dañi dégg muy wax mais waxu kan la xana du man mi ngeen di dégg muy wax mom man mako wax wala kenen ko leen doon déglu koko wax wala radio bi moy wax radio bi nek luddul luy émettre son est ce que radio bi dañ koy tuddé comme ku am parole mom dëgg mais dañ nan mi ngi émettre lan son tay du wax ju nek mom mo am manam voix ak lettre comme tay masalan tay bu fekente ne dañu yor fichier bi ni soko jëlé nga duggal ko ci ordinateur bi namu fa nekké sans nga am lecteur bi lolu est ce que voix ak son fatiha bi nga mokal ci sa xol instant bi ni mu nekké ci sa gënëte waxu goko lan la est ce que voix ak lettre dit lolu motax ñu mëna wax né manam motax kaddu man na am té lan du am té so du am lettre du am alors que parole ya nga fi comme langage des signes yi ak liñ la wax sank leug wa bi mom dafa gëm né yalla mom dafa am baat voix ak lettre li lay won né nak lolu manu ta nek ci borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy su fekkonté dafa am ay son manam mu am ay lettre ak ay voix lolou bu boba day obliger soxla lu ko composer te bu amé lu ko composer moy wané né amna fu mu tambalé te yalla amul comme ni nga xamné nonu lañ ko waxé won melo mi amul dara lu ci soxu li ki imam at-tahawi la mo imam abu hanifa yu magi la mune li imam abu hanifa japon ci xolam lol do baxu han mom lañu wax imam al-azam imam bi gën bo am ay font yalla ñu yalla sam motax kon nak ci mom la feñe manam kon amna nu mu def bu bind kaddom ba mu nekk ci lawhul mahfuz comme ni mu bindé mindé fi yalla moñu bind moñu feñal mais est ce que ñun ay melo yalla lañ wala ay mindeef yalla lañ ban lañ ci du mindeef yalla lañ yalla tamit nonu la jëlé waxam bi nga xamné melo la ci mom mu bindu ko manam mu transmettre ko tay man buma bindé lettre suma la bindé lettre nga jot ci li ngay lire waxu kan la sama wax la est ce que cela veut dire que ni manam boko lire est ce que meun nga xamé à travers de li nga lire rek que ni man damay amna parole wa wala dit li nga xamné amna parole li nga dul xam moy nan la sama baat mel mais xam nga ni man amna parole lettre bima bind mom li nga ci gën li gëna mag li ci mëna xamé moy wa ji bind li amna parole amma tay su fekente ne par exemple dañu jël par exemple son ki bi ñu bindu ko son zinc bi ñu def karang rek nga lire ko da ngay gis ne ki amul parole même langue yi ñu utiliser sax day exprimer rek li nga xamne mom mo nekk ci xol yi kenn ku ci nekk selon langue bi utiliser nga koy waxe wa xam nga gay yalla ñala sam wa anzalahu yalla moko wacce mom alquran ala rasulihi ci kaw yenentam ci yenentam bi sallallahu alayhi wasallam wahyan mu nek revelation wahyu kon kaddom la ci mom la feñe mom yalla moko genné manam moñu ko wan mais bimu ko waré bimuy wacc ci yenentibi sallallahu alayhi wasallam do won arab de bimuy wacc yenentibi sallallahu alayhi wasallam wahyu rek la revelation la legui nak bu koy genné manam ci la nekk arab motax yenent bu nek dañ koy yoni comme ni alcorane wax bi lisan qawmi ci langue peuple and ak message wax kaddu yalla lay transmettre motax alcorane ja'alnahu qur'anan arabiyan def nañ alcorane bu mu nek arab wa saddaqahu motax te deugal nako mom alquran almu'minuna way gem yu ala zalika ci lol haqqan muy deug wa ay qadu te wolu nagn ci sen xol yi deugal nagn ci sen xol yi ne leer na len annahu nek alquran bi ni lire kalamullahi kaddu yalla la bo xamne melok bur yalla la taala aji kawaji bil haqiqati ci deug deug ni mu nekk waye lay fe nekul bi makhluqi luñu bind ka kalamil bariyati kem kaddu minde fi ñun suñu kaddu dafa bindu motax voila ak letter kaddu yalla melo la du voix du letter du tamit lerr comme ni koy du lerr de parce que lerr lan la mindeef la attribue la ci mom faman samiahu kep ku ko deg fa zaima mu ndort muy wote wo ne anneho ne ke li mu deg kat alquran di kalamul bashari kaddu nit dong la kaddu mindeef la faqad deug deug kafara wetina yalla waqad deug deug zammahu ngagn nako allah bur yalla manam wa abahu ta aybal nako wa awda'u ta tokko nako bi saqar ni dañ ko yobbu ci safara bi ñi tuddé saqar haythu qala fi nga xamne mom la doon wax mom bur yalla subhanahu wa ta'ala ka awena mom bur yalla mune ci suratul mudassir aya 26 bi mune sa uslihi khayru sif nako sanni saqar ci safara bi nga xamne mom lañu tuddé saqar falamma bi nga xamantena awada allah deuk tekkona bur yalla tekkona bi saqar ci sawar biñ nan saqar li man ñel ki nga xamantene qara dafa wax ne inna hadhal innaha in hadha ci aya bi ko jitu rek moy aya 25 bi sootul mudassir mune in hadha li dal nekkun illa qawlul bashar lul waxu mindit waxu nit moy walid ibn mughira bi mu taxawé ne li dal alquran ji dal waxu nit rek la fekk boba gaay ñom dañ doon deglu xam nga gaay dañ doon def manam ñom dañu neewon bu muñu yenente bi sallallahu alaihi wasallam motax ñom kilifa yi makkay wa quraysh dañ doon wax ne bu ko kenn deglu waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam su taxawé du julli ci guddigi da dan tari alquranul karim legi nak gaay da di ñew nak manam kilifa yu makki ñom ñoo daan ñew nak di dajolo diko deglu kenn ku ci nekk nekk ci benn ko di deglu ndax bir bi ni mu neexé sayu deme ba nga xamantene fajar gaay ñu wara xar rek ñu tassé wat ñom ñep buñu tassé rek daal ni ah gaay ñun de buñu gori buñu gaay yi gisé ni ñu dañuy deglu waaji konon ton dinañ ñu wéddé boba dinañ ko top ñom ñep kon nak xam nga ñu def bu suba bu fi kenn nekkata waye bu ëlëk sa joté rek ñu tassé ndax mir ma daal neex gaay nak gën ba manam ah dañu dem ba nga xamné aj bi day waaji jox ñu na ah gañ ñun nak am nañu problème bu reuy problème bi yépp nak kenn rek la moy muhammad sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mom moy problème bi ndax waxam yi muy wax su fekkentene gaay yu joggé ci aj bi ñew nañu té ñun utuñu solution ba xam lan lañ leen di wax contre waji ñom ñepp buñ ko déggé dañuy tuupa dañuy dugg ci diiném ji muy woté kon il faut que ñu wutul ko solution bala lolo am ni dajalo nak ha ñu ne walid ibn al-mughira ah gaay de ñi ni nenañ waji njabar kat la mu ne deulet njabar xam ngeen bu baax ni njabar kat waji du njabar kat njabar ni mi mel xam nga ko bu baax xam na ni mi wax diko takkat ak yoy non seen jabbat yoy xam ngeen ni waji du njabar kat ñu ne ah waji dañuy wax ni ap poète la mu ne ah ba dan xam ngeen ni poésie ñun ñep xam nañ ko te man poé arab kenn dakumako xamna bu baakha baakha ba mbolé maître ji ak mbolé ni ñi teurele mbiri kon nak xam ngeen lan la li ma deg du poem ñu ne ko ah kon nak dañuy wax ne waji dafa dof mu ne len hey yeena gëna xamne boole ne dafa dof aussi gaay buñ ko déggé dañ nañ xamni ki du dof gaay ni ko ah ala kulli halin dal utul solution est ce que du lool la médias di def ba légui ni wa fexé ku ñu solution nan lañu def bu intoxé gaay légi nak mu ah faaw nga wut solution da mu dal ni wa baxna après nak mu dal ni wa may len mu me deglu ko bimu ko deglo la mu commencé genre affaire bi dugg ko mu ne hey ay la yewen li dafa neex la wax gis nga mbir mi musuma deg wax ju mel ni li dal waxu yalla la xam ngeen lan la buma kenn re affaire bi dafa neex neex neex ba nga xamne gaay nak ne ko ah say li de yi li nga wax publiquement mom il faut nga weddi wat ko parce que sinon ñepp dañuy dem tout bi ñi ñu fexé ba mu dem taxaw ci karaw kaw kanam nit ñepp publiquement daan na in hada mbir mi nekkul illa qawlul bashar lul waxu nit yalla nak ne mom moko sa uslihi sa kar dana ko sanni sawara parce que mom xamna ba pare mu ne kon nak bi nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala dafa tekkoni dana duggal safara bu tar bobu bu tang bobu bu metti bobu ci ki nga xamantene mom mo waxone ne kaddu alquran bi kaddu du kaddu yalla waye kaddu mindeef la alimna ci li ñuy xame waye xanna ci lañuy wolo ci suñu xol annahu li mbir te mbir moy qawlu khaqni alquran kat mom qawlu waxu khaliqul bashar ki bind minde fi la waye du waxu ki bind nit ñi waxu ki bind nit ñi la waye du waxu nit wala yusbihu te nurowul ak qawlul bashar waxu nit wa man wasafa kep nak ko xamne da nga melale allah bur yalla bi maana ci maana min maani al bashar ci meloy minde ci maana ay nit lu am solo mbollem luñu lele yalla daf ko melo yow nga melale yalla melo bobu ba pare japp ne sens bi limi tek moy comme bu nekké ci nit mune faqat deug deug kafara weddina yalla motax li upp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañu japp ne ñi nga xamne dañu fas ci seen xol ne yalla dafa nek ci kaw tok am ñaari loxo am ñaari tank ñu tek et cetera ñoon dañuy ne koku yefeer la ñu melni an-nawawi rahmatullah alayhi dañ ne dañuy xol budé borom xam xam ko wax ñu ne yefeer la budé ko xamul ñu ne du yefeer manam pour wax la gravité wax ju mel non légi nak loolu la waxa bi di tassari ci mbolo nit ñi yalla ñu yalla sam fa man kep ko xamantena abu sara xol nga bu baaxa ba hada bi le mbir ci sa beut xol i'tabara dana jangat bu baax wa an misli te dana manam te won fegara manam wa da ngay dem ba ci kamne in zagara dana jajju an misli wolif kemu qawlul kafir waxu yefer wa alima te dana xamne annahu nek mom bur yalla lay bi sifati ci melomi day lay takal basar melul ni minde fi war ru'yatu nak amma gis yalla nak mom haqqun koku deug la li ahli jannati ñel wa aljanna lol mu'tazili lay dañ koy lank nenañ yalla kenn du ko gis parce que ñom dañu japp ne comme yalla du jëm kon kenn mënu ko gis ñom lol lañ japp waye alquran da ko saxal motax mu ne kon nak war ru'yatu gis yalla mom haqqun deug la li ahlil jannati ñel wa aljanna bi ghayri ihatatin ci lu amul ak pek manam wala kayfiyatin te amul ak amin anam moy manière amul circonstance de manière ba pare kenn du ko pek mom yalla kama ken ni nga xamne na taqabihi nonu la waxe kitabu rabbuna tere ci ñu borom bi subhanahu wa ta'ala bi nga xamne mi ngi wax ci suratul qiyamah ci aya 22 ak 23 mune wujuhun ay xar kanam yawma ibn bis bob nadiratun dañuy nat ila rabbia ndax dem ci sen borom nadiratu dañuy xol manam dañuy xol yalla wa tafsiruhu te li firi lu wax ji ala ma moy ci kem ni nga xamantene moy ci ni nga xamantene aradahu nonu nako namme nonu lako beugge allah bur yalla taala ajka di wa alimahu te nonu lako xame kenn du wax ne yalla manam gis gis bi dinañ ko gis lañu xam suñu beut lañ koy gisse waay suñu bëd lañ koy gissé loolu lañu mëna wax waye kenn duko giss comme ni tamit wahabi di wax na dañuy jakarlo ak mom dede parce que yalla amul circonstance de lieu wa kullu ma lepp lo xamantene jaa dikina fi zalika ci loolu min al hadith sahih te ay hadith nek ay hadith yo xamne yu wër la anir rasul tuké ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam fo wo loolu de kama qala kem ni ko yenente bi waxela sallallahu alaihi wasallam wa ma'nahu manam nak ala ma moy kem mi nga xamantene moy ci nga xamantene arada nonu lako yenente bi loolu la ci nam modem lo xamne ci melo yalla yi la buñ ko tuddé dañ nan ñun xamuñu nu mu mel nako yalla bëgge non na yalla manam lam tu djublu loola la na yenente bi lam tu djublu loola la sallallahu alayhi wasallam la nadkhulu duñu dugg fi zalika ci bobu le mbir mutaawilina suñu mbir nek aji gëndele bi araina ci suñu gis gis gëndele moy interpréter manam ñun duñu ci nek di interpréter ci suñu ay gis gisu bop wala mutawahhimina du ciagne di def def le di imaginer bi ahwaina ci suñu ay banex fa innahu li wër bo moy ma salima kenn muccul fi diini yi ci diinem illa ludul man ko xamantene sallama dafa womatul lillahi ñel bur yalla azza tedna terangay bu upp xelu minde fi wajjal niki non non la magge magay bu upp xelu minde fi kep ko xam manam kenn muccul kon ci dinam lulul ko xamantene dafa jembal yalla wal rasuli djebulul ci yalla limu wax wal rasuli ak ñal yenen tambi sallallahu alayhi wasallam warad da ba pare mu dello ilma ma xam xam lepp lo xamantene istabada fa leunt alayhi ci mom ila ilmi ila alimi ci ka ko xam te mom moy ka nga xamantene moko wax te mom moy bur yalla subhanahu wa ta'ala ak yenen tambi sallallahu alayhi wasallam wala tasbutu te du sax nak qadamul islam ndeggu tankul islam illa ludul ala manam moy djebul gog illa lud moy soumission illa ludul ala zahri ci kaw ak taslimu womatu wal istislam ak top top gu mat seuk faman kep ko xamantene rama dafa sakku ilma ma xam xamuk lepp lo xamantene khudiranu ñang koy moy ñu ngi moy tindiku lolola ilmu xam xam ba walam yaqnat doylo wul bi taslimi ci di womatul yalla fa mo ak deg degam hajabahu danako yir yalla danako yir maramo manam hajabahu danako yir maramo ak nam namam an khalis tawhid wali wetal yalla bu sel wa safi al ma'rifati ak xam yalla go xamantene gu set la gu sel la wa sahih al iman ak ngum yalla go xamne ngum yalla gu wer la kep ko xamantene womatulul yalla ku womatulul yalla rek lol mo koy dal ne mom dafa bëgg xam yalla deug ba paré nak di commencer di doxal ay imagination ay on dit il paraît que deug na nenañu ak man yaakarna rek ha di dem ci wax ci affaire yalla di ci xalaté non motax nam namam bi objectif bëgg bëggum bop moko yir nak ba tax dotul xamati yalla manam bu boba dotul amati tawhid bu baax ba pare dotul amati xam yalla gu wër ba pare dotul ngëm yalla dotul degeurati fayata zabzab bu ko defé muy dengi dengi baynal kufrin digënté nek ak kéfer wal iman ak ngëm yalla wat tasdiq ak deggal wat takzib ak weddi lo yalla wal iqrar ak saxal wal inkar ak diingat di yalla mosu san mbirum nek aji jax jaxle ta'ihan manam mu nek ko xamantene day gëlem chaque mbirum nek aji siki saka fu mu tollu amna ci yenen nu saxi mu tek ci za'ihan manam aji jeng la mu'minan du nek ko xamantene ku gëm yalla mu saddakan ko xamne day deggal kok mom gëm yalla du nek gëm yalla ko xamne day deggal wala jahidan du nek ko xamantene day weddi mukazziban di aji manam day diingat mukazziban di aji weddi wala yasihu té du wër al iman ngëm yalla bi ru'yat ci gis gi ñu wara gis yalla li ahli ñeel ñoñu daru salam keuruk muccige te moy al janna manam wa al janna seenu ngëm yalla seenu gis yalla du wër liman ñeel kep ko xamantene i'tabaraha da ko jappé wala minhum ci ñom manam daf ko exprimer ñom ci ñom minhum ci ñom bi wax min ci ak def def la aw wala bok ta aw wala mu gëndele ko bi fax min ci ak deg deg iz ndax lan iz ndax de kana nek na ta'wilu ru'yati gëndele gis gis gi wa ta'wilu ak gëndele kul ma'na bepp ma'na bo xamne yudafu def nako askalana ila rububiyati jëm ci moole momelu bur yalla subhanahu wa ta'ala manam le fait que yalla nek mom ki nga xamne mom rek mom minde fi bindulen lepp bepp ma'na bo xamantene bepp melo bo xamne dang koy japp diko interpréter ha bi tarki ta'wili manam iz ndax lan kana nek na ta'wilu ru'yati gëndele gis gis wa ta'wilu ak gëndele kul ma'na bepp ma'na bo xamne yudafu def nako askana ila rububiyati ci bur yalla melom manam mi ngi amé bi tarki ta'wili ci bayyi gëndele waluzumi taslimi manam ci ak ci saxo li nga xamne moy womat manam interpretation bi yep ci loolu la wara def moy ne man xamuma dara munuma ko interpréter ba pare womatuna ci yalla wa alayhi te li ni dinul muslimina ci kaw li dinul muslimina mom la dine mom la julit ni meusa dine wo wa man lam yatawaqqa wa man kep ko xamne lam yatawaqqa moti ndikul fegul tetul an nafya ci daq wat di daq li yalla wax ne loola mom mel na nona wat tashbiha aka melale yalla comme ni diko melale minde fi zalla dana tarkhis walam yusib te du am du dac at tanziha li nga xamne mom moy dindil yalla li nga xamantene manam mom moy melok wagne kuy ndax yalla tamit sik nekul ci ne dafa am luñu xam moy melok mat yep daf ko am te mbolam melo wagne kuy dafa denc yalla lol nak boko meuna def bu fekenteene li yalla wax ne nona la mel dang ko dak wala bo nga nek fi nan dang koy comprendre ci mana biko bimu nekke ci minde fi manam yi en fait dafa soxla won detail bu mais voilà mais c'est dommage xamna dinañ ko ci wax inshallah gëna détaillé wat ki fa inna rabbana li war bo war mo suñu borom subhanahu jalla magna wa ala te kawena maga kay way bu upp xelu minde fi mawsufun dafa melowo bi sifatil wahdaniya ci melow wiitu mom yalla man outun ba pare dafa melow manam dafa qualifier wu aussi bi nuutil fardaniya ci meloy ak manam qualificatif ciapa tuli ne mom kenn la laysa nekul fi maanaahu ci manam mom yalla ahadun kenn minal bari yek ci minde fi buñ ne yalla day deg ak ñun ni ñi deg du ben parce que ñun pour ñu deg il faut ñu am nopp moy outil bi yalla ak degum soxlawul outil ñun pour ñu gis fokk ñu am beut yalla ak gisum soxlawul lool niki lool ñun pour ñu xam fokk ñu am xol ak xel te yalla mom soxlawul lool wa ta'ala motax yalla kawena fi tamit li tam moy rad manam france bi gëna metti bi gëna manam dur ci wahabiti moy france bi ni ci aqida tahawiya la daf ne wa ta'ala yalla kawena anil hududi maga yu uppenti nak muy am ay hudud moy ay bexal ay frontiere wal ghayat ak dayox moy ay limite muntu am frontiere muntu am limite moy yow woné yalla mi ngi ci kaw moy wutal nga ko limite dudal wutal nga ay frontiere mais mom place bi rek la né wal arkan niki nonu yalla amul ak arkan mom moy ay ponk wal aada ak ciir wal adawat ak yumuy ay outil yumuy soxlaw diko jeufandiko yoyep yalla amuko te kon li tamit day duma day manam moy france bi geuna metti ci kaw wahabini parce que wahabini dañ japp ne yalla dafa am ay loxo yu deug mais dañu xamul nan la loxo ya mel bañu xamul na yalla mel mi ngi melni mané gaynde amna ay loxo mais ko musuma gis gaynde xawma nan la loxoy gaynde mel manam non la mel comprendre ngeen ñom non lañ jappé yalla wa ahlu sunna wal jamaa dañ ni dedet yalla mom bu ne bu utiliser baat loxo ñun duñu wax ni ay cieur la dañ nan mel la bo xamne mom mo xamna mo mel attribut la du ay membre ñun xam nañu loxo en tant que membre mais xamuñu ko en tant que attribut xam nañu wacc en tant que mouvement mais xamuñu ko en tant que attribut ñom nak dañu wax ne day wacc manam day joggé ci kaw di wacc ci asaman bi comme manam dañuy toxu ak toxu lay doon ñun nak ahlu sunna dañ toxu gogou modul am du toxu de joggé ci kaw waccat ci suuf dedet parce que yalla dafa amul lieu déjà mota la tahwi du ko pek al jihad wal yi asité juroom ben moy les 6 direction yi duñ ko pek kaw kasairul mubtada ke mbolam ñi nga xamne dañoo sosu ñu mel lepp lu sosu rek amna place lieu bo nek am nga direction bo nek waye yalla mom amul lool wal mi'raj rañan gi yenenbi sallalahu alayhi wasallam rañalon haqqun de deug la waxa deug deug asra usriya tukil nañu bin ci guddi bin nabi ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam wa urija ba pare rañan nañ manam defna attention bi shakhsiyati ci jëmmam ji nitam fil yaqazati ci yew ila sama jëm ci kaw asaman summa top nak ila haythu sha'a jëm fakon fa neex fa famu neex famu sop allah bur yalla min al ula ci kawé wa karamo teral nako allah bur yalla bima sha'a ci luko sop wa awhaate wahyuna manam deena ilay jëm ci ñu mom ma awhaalam ko deen yalla wax nako lam ko wax ma motax nak comme ni nga xamne non la ko waxe ci alquran ci suratu najmi aya fukk we ak ben mu ne ma kazaba weddi wul fenul alfu adu xol bi mara ala mu gis mom yenenbi sallallahu alayhi limu gis deug la motax fa salla yalla julli allah bur yalla alayhi ci mom wa sallamatu musul ko fil akhirati ci al akhirah wal ula ak ci njaal manam fi ci aduna bu ndek bi wal hawdu mbalka bi nak mbalka amna mbalka alladhi bi nga xamne akramo mom lako terale mom allah bur yalla taala ci kaw ju bi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam riyatan ngir xetale ko ummati manam ngir nandale ko muy ci nandal li ummati ñeel xetam bi haqu lol deug la mbalka bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam yor di nandal xetam bi yowmal qiyamati lol tamit dañuy gëm ne deug la wa shafa'atu ram allati bi nga xamne iddaharaha manam dencal nako doxal ñel nako lowum ñeel len kok tamit haqu deug la de manam ram gi nga xamantene mom la yenenbi sallalahu alayhi wasallam di ram tamit xetam yowmal qiyamati lol tamit deug la kama kem ni nga xamne ruya non lañ ko soroy fi akhbar ci xabar yi wal mithaq manam kolere alladi bi nga xamantene akhado mom la japp won allah bur yalla taala ajkaaji min adama ci mam adama alayhi salatu wassalam wa zurriyatuhu ak njabotam hakku lol tamit deug la kolere gi yalla japp won ak mam adama alayhi salatu wassalam ak njabotam nelen alastu bi rabbikum khana du may sen borom bagn ko bala han kay lol tamit deug la buñ ko faté tamit deug la parce que faté ko rek du lay buy wané ni amul won comme niko mortaz lay di waxe parce que ñun leg leg nit def ben accident bo xamantene bu yewoo day faté mbolé lu mu dundul ci aduna comme ginnaw bañ diggal mom adama ba legi fiñu jaar yépp xam nga ni mën nañ ko faté bu deug voilà mune nak waqad deug deug alima xamna allah bur ya taala aji kawaji fiima ci li nga xamne lam yasal musuta denj am adadu limu man ñi nga xamne yadku lu ñoy dug al janna wa adadu ak limu man adadu ak limu man ñi nga xamantene yadxol dañu dug an nar sawara jumlatan wahidatan manam ci mbolo ñoom ñep manam ben am fala yasdaru motax du yok fi zalikal adadu ci bobu limu wala yankusu te du wañe ku min bu ci bobu limu yalla xamna depuis pré éternité ñaata nit ak ñan ñoy dugg bir aljana ak ñaata nit ak ñanay dugg sawara du yok du wañu wakaza amin yalla ñu yalla boole ci ñu jëk ñi ñi dugg aljana wakazalika ni non af alahum seen jëf tabit xamoon nako fi ma alimati limu manam ci limu xam minhum ci ñom an yafaluhu ne dañ ko jëf yoy yep yalla xamoon nako tamit wa kullu lepp mbep mbir kep nak ku ne rek mu yassarun dañ ko yombalal lima khuliqalahu ñel la tax ñu bindu ko kepp ko xamantene yalla daf la bind pour nga dem aljana dala yombalal yoonu aljana kumu bind ngir nga dem sawara tam dala yombalal yoonu sawara wal a'malu tu jëf yi nak kay mo wax leen bil khawatimi parce que day bañ nga defene nga nek ci yoon bu baax bi demene muccu ga dedet mu ne la wal al a'malu jëf yi nak ya ta am solo moy bil khawatimi moy muccu rek am muccu rafet mo am solo wa sa'idu ki texe nak man moy ki nga xamne sa'ida texe na bi qada'illahi ci dogalu yalla wa shaqiyu ki texe de man moy ki nga xamne shaqiya dafa texe di bi qada'illahi ci dogalu yalla kep ku texe yalla mo dogal nga texe ku texe di yalla dogal nga texe di wa aslul qadar gis nga nak li nga xamne moy ciosanu bu boone ah wa mais il y a beaucoup de questions qui vont se poser muna nak wa aslul qadar ciosanu dogalu yalla nak mom sirrullahi koku mbutu bi yalla la secret yalla la taala ajkaaj fi khalqihi ci mindeefu mi lam yattali' fenku ko manam gisuko ala zalika ci bobu le secret malakun du malaka muqarrabun bu jege yalla wala nabiyun du ab kuñu solo mursalun kuñu yoni ab malaka ab yenen xamuñu ci secret bobu dara xamuñu han gisuñu secret yalla bobu yalla mo dogal ci mindeefu mbolem li xew ba ci suñu jotaay bi bo buñu nekké aljana diko fatéliko amin amin ak yenen lolu yalla ko dogal kessé mais lan motax mu dogal ko lan moy secret bi nek ci ginnaw mu bind ni yobul len aljana ni mu yobul len safara et cetera ba paré and ak né xamone na ni ñi dañuy def lu bon pourtant bind na len yobul len safara lolu xamone nak lolu dañ na le secret la bo xamantene du malaka moko gis parce que am na lutax am na secret bu tax amna sagesse bu tax mais malaka gisugo yenen xamugo wa taamuko di xotal nak wa nazaru aka setantal di xol fi zalika ci mbir mom zariatul koku jotliko al khuslan ci beccangal koku jotliko la ci beccangal wa sulamu ba pare escalier la ci al hirman nit ñu xagn la yiw wa darajatul manam sulam moy echelle wa darajatul escalier la ak tuhyan ngir meuna dugg ci mbewte ak sankute fal hadar moy tandikul de kul al hadar gep moy tandikul min zalika ci lolou nazaran mo xam nga nan damay xol di setantal mbir mi wa fikran wala bok nga nan dama koy nek di ci xalam di ci réfléchir wa waswasatan wala bok nga ci jax jaxal nga ci am ay dut nan way lolou fa inna la gemal fa inna la yor wor moy bur yalla taala adi kadi tawa dafa lem dafa teunk ilmal qadar xam xamu dogal an arami wolif min def yalla daf ko compresser nit ni munuñu gis munuñu décompresser affaire bobu ba gis ko dañ ko zippé wa yalla dogu zippé affaire ñu no am clé bi tax nga hein wa mëno am clé bi tax nga gis ko secret bob dede mëno ko dende mota wana hawum daf leena tere tamen an marami ci ñu bëgg ko dem séti ji kama kem ni nga xamne xala mom la waxe taala aji kawaji fi kitab yi ci terem bi te moy suratul anbiya ay 23 mi ngi nan la yusalu deful laj yalla amma yafalu ci limi def mom yalla kel du ko laj limi def wahum te ñom minde fi yusaluna dañ leen di laj fa man sala kep ko xamantene day laj lima faala lutax yalla def faqad deug deug radda delo na hukmal kitab at tere yalla bi wa man kep ko xamne radda dafa delo hukmal kitab té atté téré yalla bi kana day daali bokk minal kafirina ci yéfer ci dal nañ ci am sa fa hadha li dal jumlatu ma moy mbollem li nga xamantene yaxtaju ajona ilay jëm ci ñom man képp ko xamne huwa koku muna warun koku léral nañ xalbahu xolam min awliya illa te bokk ci parandoy bur yalla te bokk ci walu yalla taala aji kawdi yalla nañ ci yalla bolé wahiyati lool moy darajatu darajay ar-rasikhina ñi nga xamne dañoo xoos dañoo xoot dañu gëjju fi l'ilm ci xam xam li anna l'ilm ndax kat xam xam ilmani ñaari xam xam la xam xam ñaari façon lañ bu ñëk bi moy ilmu xam xamu ilmun xam xam la bo xamne fi xalk nek ne ci minde fi mawjudun lu am la comme sharia be julli warnak dañu wara wor ak yoy mom ñepp xam nañ ko kèn du ne yalla rek ko xam lolu yalla xamal nako minde fi wa ilmun ak xam xam bo xamne fi xalk ci minde fi mafkudun dafa fardu moy lu demé nek dogalu yalla lutax yalla def ko fa inkaru amma dingat ala ilmu xam xam bo xamne al mawjud lu am la kufrun ko kefer la comme ko ne tay par exemple a ndialo man xawmu ni haram na wala dit te mu leer na haram na koku yefer la wa wala nan sangara gaay ñoy wax rek waye dal bo moytu dara neeku ci gaay dal ñing koy ciow nak koku yefer la wala julli dal gaay ñoy wax ne farata la rek mais bon dañu bëgg sonal nit ñi rek yefer la azaka ahway dara way du farata dara gay dañu bëgg lek xaalisu nit ñi rek awuñu dara motax ñuy taaw fi naan ray farata la yéfer wadda amma wote won ak ala ilmu wadda wote wo ala ilmu xam xam bi nga xamne al mafqud aji fadu la moy lu dem nek ci lo xamanteni nit mënu ko xam ci dafa aju ci yalla yalla rek ko dencal bopam nga nan yow da ngay wote wo nga ni yow xam nga ko ko kufrun tabit ak kéfer la wala yusbitu te du sax al iman ngam yalla illa lulul bi qabuli ci nangu al ilm kham kham al mawjud bi am wa tark te baye talabu di sakku al ilm kham kham bi nga xamna amal khudra fadu ngam yalla bala mo mat ñaar yoy and moy ngane d'accord naane kham kham bi am fi d'accord nako amma kham kham be nga xamne ndawa fadu te yalla bugul ñu jëm ko xet man duma ko xet wa nu'minu te dañuy gëm billahi ci alwa bi wal qalima ak qalima bi alwa lawhul mahfuz ak qalima ba dañ ko gëm wa bi jami' ma ak mbollem li nga xamne fi nek na ci mom kadru ki ma nga xamne dañ ko ci bind lepp luñu redd ci fofa gem nañ ko meme boudé ñun xamuñu ko fala wajtama bu fekkontene ittama dajalona al khalqu min fi kulluhum mbollem sen ñun ñep ala sey inti mbir mo xamne kata bo bi nako allah bur yalla taala ajkaju fi ci lawul mahfuz annahu ne mbir mom ka'inun luy am la ñun ñep ñu dajo lolu yajalu ngir def ko khayra ka'inun mu baña amati lam yaqdiru do ñu am katan alayhi ci mbir mom ñepp buñu dajalo lu yalla xex bo dogal bindu ko ci lawol mahfuz ne day am mbolam nit ñi commencé di regrouper wu di jappante di def ay projet pour loola bañu am faaw day am rek duñ ko am katan wala wi tamawte buñu dajalo won kulluhum ñoo ñepp ala shay inti mbir mo xamne lam yaqtubu bindu ko allah bur yalla taala adikaju fi ci lawhul mahfuz li yaj'alu ngir ñu def loola nak kainan ne app legi nak da wara am dañu wara fexé mu am lam yaqdiru du ñom katana la ci mom ndax jappa wawna al qalam khali bima ki khalima ga doon bind wawna bima ci lepp lo xamantene wo lola kainun luy nek la ila yawmil qiyamati ba yawmil qiyamati comme li yenen bi wax sallallahu alayhi wasallam mune yalla dafa bind dogal yi 50 min avant mu bind asman ak suuf luy xew ba yawmil qiyamati wama akhta jumul al abdu jambi han wama akhta dedet lu moy al abda jambi lam yakun nekul won mukuli suibahu diko dal lepp lo xamantene dalul jambi wala jambi amugo dafa fek daruko dal rek wama asabahu lepp lo xamantene dal nako lam yakun nekul won li yukti ahu diko moy lepp lu dal nit dafa fek dako mudul won moy faw dako woron dal moda wala ala al abdi warna ci kaw jambi an ya'lama ci mu xam anna allah anaka bur yalla qad deug deug sabaqa jiduna ilmuhu xam xamam ilmuhu xam xamam fi kulli ka'in ci bepp aji nek min khalqi ti mindefam faqaddar ha faqaddir natala zalika ci lolu taqdiran ha a manam faqaddara mo natale zalika lolu taqdiran ak natale go xamne mo xamane buñu atale mu braman buy wey bo xamne kenn mëntu ko dindi laysa du nek fi ci mom nak du lu koy firi wala mu waqtul wala koy jaar ci ginnaw nan da koy refuser jeexna wala muzila amul dara lu koy far wala mu ghayr amul dara lu koy soppi diko changer wala naqsa amul dara lu koy wañ wala zaida amul dara lu koy yok min khalqi ci minde bi fi samawati ci asmanam yi mom yalla wa ardihi ak sufum wa zalika li li ñu tuddu yi min aqdil iman bok na ci li ñu fas wala jall ci gem wa usulul ma'rifat ba pare tosani xam yalla la wal i'tiraf ta nanguna bi tawhidillah ci wëtal yalla taala aji kaw de rububiyyati te d'accord ne mom minde fi kama kem ni nga xamne qala wax na taala aji bur yalla fi kitab yi ci teeram yi ci suratul furqan a ñaarelu aya bi mune kullu shay'in bepp mir fa qaddaruhu mom yalla moko natale taqdiran ak natale gu mat seuk wa qala te waxna mom bur yalla taala aji kawe de wa kana nek na amrullahi mbirum yalla ak digeeram qadaran di lo xamne daf ko natale maqduran lo xamne luñu natale luñu dogal la dogal bo xamne maqduran luñu natale la ba pare yalla moko prescrire ba pare fokk day am ci suratul ahzab aya 38 mune kon fa waylun toskare musiba mbugal liman ñel kepp ko xamne saara mujjuna nek lillahi ñel bur yalla taala di ko ci fil qadar ci li aju ci walu dogal xasi man di aju xulo walé ko xamne day taxaw di xulo yalla ci dogalam wa ahdara muy teewal li nazar ñel gis gisam nan sama vision fi ci lolu qalban mo di ci taxaw qalban sa qiman ak xol bo xamantene dafa febal ha mot amna ci benen nusax manam bo xamne daf ni fa waylun toskere liman ñeel kep ko xamne ñeel na kep ko xamne da'alahu manam sank da'a sank na lawo ñeel ko fil qadar ci walu dogal qalban saqiman manam xol bu febar laqad deug deug iltamasa ndax daf xam nga lutax dafa lambatu bi wax mi ci ay def le imagination fi fahsil ghaibi ci lo xamantene mum kumpay kesse la sirran mu nek mbot mo xamne kat yi man dañ ko neub gu jeegi da wa'adatu mu mujje nok bima xala ci lepp lo xamne waxnako fi ci mom iskan mu nek ay sos asiman ba pare nek ko xamantene bakkar kat la manam parce que mom dafa mujje nek ko xamne bakkar kat bu reey la ndax dafa bëgg luñutu lo xamantene amul droit luñutu ko ci walu yalla dafa wara nangu rek ni d'accord na yalla lu ko neex moy am lu ko neexul do am legi nak ñu jall ci lenen mu ne wal arsh arash nak biñuy wax wol kursiyu ak kursiyu hakun deug lañ tabe wo wote li yoy te mom yalla attention dafa defar trône bi ak chaise bobu non waye wo mom bur yalla fek nene mbiram nek na mustaqnil ku doylo wolif anil arsh wolif arsh wa madunahu ak lit souf arsh yalla soxlu ak lulul arsh yalla soxlu wulen bind bi ngi ko bind c'est pas pour tok comme niko wahabi di yakare mom soxlu wul lo parce que pour ñom en fait yalla arsh dugu tey pour ñom sax hein wa dugu tey fekk du lol muhayatun mom yalla aji fek la bi kulli shay'in ci bepp mbir wa fawqahu te mom moy mo fete kaw ci bepp mbir manam fete kaw bi du lieu mais lan la position manam hein hiérarchie la voilà waqad te deug ajaga lot na hein anil ihatati woli fek xalkho mindefimi manam daf leena lotal bañ munuñu ko pek mum yalla wa naqulu dañuy wax tamit ne du bok na ci liñu wara gem moy inna la naga bur yalla taala a ittakhadha dafa jappe ibrahima mam ibrahima khalilan mu def ko xarit lolou tam dañ ko japp de wakallama te dafa wax allah wakallama allah yalla waxna musa ak yent yalla musa takriman ak kaddu amna kaddu gum wax yent yalla musa mu xam ko deggu ko imanan li nak dañ koy gem watax di xant dañ koy deggal watax li man dañ ci womal alayhi wassalatu wassalam wa nu'minu bok na ci liñu gem tam wonu minu dañuy gem bil malaikati ci malaakai wan nabiyina ak yenente wal kutubi ak tere al munazzalati ñu wacce alal mursalin ci ñu yoni lepp lu yalla wacce ci yenente tam dañ koy gem même buñu xamul la ne ci bir malaakai yenente yeb xamuñu leen mais gem nañu seen existence te gëm nañu ne buñu leen fekke won dañu leen top wa nashadu te dañuy sédé annahum nek ñom yenenti yalla yi musallatu wa salam ñom ñepp kanu dañu nekkon ala haqq ci deug gi nga xamne benal almubin moy bu bër bi bu leer bi wa nu sammi te dañuy tuddé ala qiblatina allah allah allah fi nak parti bi lu am solo wa nu sammi dañuy tuddé ala qiblatina ñoñu suñu qibla muslimina ne ñom dañu ay julli lañu mu'mini lañu gëm yalla kepp ko xamantene da ngay taxaw dal di bok ñun suñu rangu julli ngay ñu gis na suñu jakkay yaangi julli di seug seug ñun dañ lay tuddé jullit dañ lay tuddé ku gëm yalla madamu feeg ñi ngi sax bima ci lepp lo xamne ja adike na bi ci mom annabi yenenbi sallallahu alaihi wasallam mo tarfi na diko nangu feeg ñi ngi nangu ne lepp lu yenenbi wax deug la sallallahu alaihi wasallam waye masalan ko xamne dañ nan ko yenenbi kat sallallahu alaihi wasallam neena nangam mom mu ne ah lolu dal amul té mom xamna né douté wul ci né yénent bé ko salaama mé day douté ci né loolu dëgg la koku yéfer la wala té ñël nako bi kulli ma ci lépp lo xamanténé xala wax nako akhbara té xabaara nako mu faddaké né dañ koy dëggal manam fék mi ngi dëggal loolu rek dañuy japp né julit la wala même boudé du def loolu même boudé moy yalla wala nakhudu motax duñu xurus ci mboso di nek di tiaxaan fi la ci mbiru yalla manam di wax waxi tiaxan wax yo xamne xamuñu ko maîtriser wuñ ko ci waxu yalla wala nu marité duñu wérenté fi diini la ci lepp lu sax ci diine yalla bi lepp lo xamne sax na ci diine yalla bi duñ ci nek ci wérenté wala nu jaad la te duñu daggé di daggasante tamit fi alquran ci lu sax ci alquran nan way on peut analyser fexé bal ba wax je mëna baña nek ci dëgg wala bok ñu sék ñu dédét wala shahadu ta dañi sédé né annahu nak mom alquran kalamu kaddu rabbul alamin borom minde bi la nazalati wati nabi ci mom ar-ruhu jibril bi nga xamne moy ar-ruhu ruh al-amin biñu wolu bi mom mo wacce jibril dañi gëm né jibril mo wacce tay bu nit bu néwon man woruma né jibril la wacce alquran ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ nan ko yéfer du parce que alquran moko saxal fa'al motax fa'alamahu moko xamal sayyidul mursalin sang ñun yoni Muhammad sallallahu yalla julli alayhi ci mom ala ali yalla yalla julli alayhi ci mom ala ali ak ñeñum ajmaena mbolam sen woo wo ta alquran de kalamullahi mu kaddu yalla la taala aji kaaji la yusawihi bu yemmo alquran shay'un dara min kalami makhluqina ci kaddu binde fi amul dara ku gem ne par exemple may jang téré sangam wala may lire minu serigne diw mo gën may lire alquran yeeser parce que niki lool nga japp ne ñom ñaar nga len di lire ñom ñaar nga lire se minum serigne diw ak nga lire alquran ben la tam yeeser la nuro wuñu yalla kaddo amul dara lu nuro kaddo yalla motax wala naqulu duñu wax bi khalq bi khalqi ci ne alquran dañ ko bind wala nu khalifu te duñu wute jamaatul muslimina mbolo julit ni wala nu kafiru de wallo allahu akbar wala nu kafiru duñu yeeser lo ahadan ken min ahli alqiblati ci ñooñu wa qibla bi moy ñi djublu ci qibla bi li julli comme ñu duñu len duñ ci yéféro kenn duñ ne kenn yéfer la bi zanbin ci sababu bakkar bo xamne def nako malam yastahillahu fek jappul ne mom bakkar bo ba dafa dagan manam buy ndialo day fen day satch day ray nit day def lu ko neex lepp mi ngoy def yu bon yépp da koy def gor jigen la han day lan ah amna téméri jabar wala jooni jabar han mbolem bakkar yu bon yi da koy def mais gem na ni limi def mom bon na mom d'accord na ni li baxul mais nak dama ngoy def kokku duñu yeufé ko il faut mu wëlbeuti ku taxaw ne mais nak bu ci dé bu ci jappé né benn dagan na moy yu bëri yi nga xamné julit mën ta baña xamné baxul wala yi nga xamné julit mën ta baña xamné farata la yoyu mu taxaw public manam wax né du farata comme julli wala wor wala azaka mune du farata comme tay par exemple amna yo xamne nit meuna baña xamne haram la comme par exemple jox loxo jigen nuyo bob wala mèche nit meuna baña xamne haram la parce que dafa la lu gëna xoot touti mais yi nga xamantene lu demé rek nan sangara ndialo lek mbabbu kok ñepp xamna ñu haram la ak reyni yoyu nak yoyu nga xamne mom dafa évident kep ku ko wéddi kokoy nek yéfer mais bu ko dé def rek grawul manam graw la bakkar la mais du tax mune yéfer weddi be graw même bu ko de bu ko dul def ba pare weddi ko yefer la ku japp ne masala tay manum julli mom julli mom du farata wala farata la mais ñom diw ñom bu len nexe ñu baña julli yalla may na len ko waye man waye nak man damay julli rek xamna ne du farata ga buma neexone ma dem bokk ci ñoom diiw bu ko defé bu ma ñane farata ci man koku tam yéfer la même bu dé day julli tous les jours waye wala xam nga lu am solo la ay point fondamental lañu am solo wala naqulu te duñu wax ne la yadurru du lor mal iman and ngeum yalla zanbur bakara an amalihi wala jef jef manam duñu wax tamit ne manam d'accord nañ ni bakkar du tax du téré nit du tax nit nek yéfer mais liñuy wax moy bakkar dana wañi nit ngeumum day wañi ngeum yalla nit buy def bakkar day ngeum yalla day gëna wañi ko dañuy wax ne tamit buy def bakkar mën nañ ko ci pini mën nañ ko ci duma wanardu dañuy yaakar lil muhsinina ñeel ñay rafetal minal mu'minina ci way gëm ni an ya foñe dana jéggal an hum wolif leen manam ne yalla dana leen jéggal an yu afu anhu lol lañuy yakar wan yudkhulum ta dana len dugal al janna bi rahmatihi ci yermandem wala na'man wa dunu wolu alayhim ci sen kaw waral len wala nashadu dunu sedal lahum ñel len bil jannati al janna diw ak diw ma ci al janna ha bede benan yaakar nañu yalla duggal ko aljana wala astaghfiru te dañuy sakku jéggal limu ci ñeël ña doon ñaawal ci ñom ci kaw suuf julit bo xamantene julit la mais bakkar yu bon yépp da ko doon def mais julit la bu déwé dañ koy jullé dañ koy sang dañ koy sul fini sul julit ni dañuy ñaan yalla yërum ko même bu fekkentene bakkar yépp yu bon yépp mi ngi koy def day ndialo day ray nit assassin la gor jigen la boora ci da la def lepp dañ koy sangu julle ko dugal ko sul ko kon senegal dañu wax bu yaqul gor jigen ken du ko sul lool waxu chaxal la gor jigen ken du ko jul la ken du ko julle lool waxu chaxal la waxu chaxan bu reuy sax la bu graw imaginer tay un citoyen français bu bandé def na lune bu démé benen rew def fa ay tocc buñ ko jappé france da koy jima topato du deug and ak xam nañ ni waji djubu mais légui lan ngay yakar ci un musulman le statut d'être musulman statut bi mo am doole ci kaw le bakkar yep le statut d'être musulman mo am doole lolou la gay wa deug mo mais le statut d'être mécréant aussi mo febal ba tax amul dara lu bax lu ko meuna compenser lota nit ñi liñ dul moy nit ku bax moy julit nit ku bon moy yéfer dila ko wax ci kanam légui nak ku bax mën na def lu bon parce que nit mën na bax ba paré def lu bon nit ki nonu ku bon lég lég mu def lu bax voilà motax kon nak wana safinu dañuy jéggalul bur yalla li musihim ñen ñi nga xamanteni ño doon ñaawé ci ñom wana xafu te dañuy ragal alayhi ci kawam way nak dañuy nak ah mom du nekku fu won lu bax kon nak waa dañuy ragal parce que comme yalla dañu won ko def lu bon da koy duma dañuy ragal wala nu qannatuhum way nak suñu yaakar du tass nak ci ñom du ñe ah way no c'est fini il est c'est mort c'est cuit il est cuit non de ah wal amnu golute manam nek ci sécurité totale wal iyas ak manam suñu ya ak yaakar guy tass han yan qulani dañuy tokhal nit an millatul islam wolif yonul islam ko xamantene mom japp na ne mom fim tollu mom affaire baxna abadan ci fini day dem aljana wala ko xamantene japp na ni mom ci fini mom faw day dem safara ñaar yoyep dañ lay day tax petit a petit dañ lay jenn ci yonul islam wasabil haqq ak yonu deug baynahuma wasabil haqq yonu deug nak baynahuma mi ngi seen digeenti li ahlul qiblati ñeel yonu wa qibla bi moy julli ci lolou lañ wara def moy dañu wara nek rek ci digeenti bi luñu def lu baax luñu japp ni réussir nañ luñu def lu bon dañu japp ni yalla mëna leena bal wala yukhruju du genn al abd jam min al iman ci ngeum yalla illa ludul bi juhudi ma moy mu lank la nga xamne adkhalahu moko dugulon fi ci l'islam phrase bu reey ngi ni te am solo mom lañ doon wax sax xam nga l'islam lan mo ci mëna dig genn nit moy mu ne lama ca dugulon weddina ko lu dugul ni ci l'islam moy mu wax ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah mu dem ban weddina ko wala lo xamantene faaw nga weddi manam boko wedde comme masal ku weddi ne par exemple julli farata la moy wedd nga ni li yalla indi man wedd nga ni yalla indi kon yow gëmatu woni sax dañu manam lolou deug la wal imanu gëm yalla nak huwa mom moy al iqrar lu ñuy saxal bil lisan ci lamine wa tasdiq ak diko deugal bil jinan ci xol ci xol dañ ko wax ci lamine diko deugal ci xol ciir itam diko jëfé wa jami'a ma mbolam lo xamantena sax wirna ar rasulullah tukke ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam min ash-shari' ci shari'a la bok wal bayanu ak leral kullu te lol yep nak wal bayanu kullu leral lepp nak xaq lol deug la wal imanu gëm yalla wahidul len rek la gëm yalla mom le fait que mu nek gëm yalla ben la wa ahluhu ñoñam nak manam ñi nek gëm yalla fi afli ci ciosanu gëm sawa ñoo ci yam waye wat tafadul gënalante amna baynahum seen digënte bil khashyati ci ragal yalla tiit gi ni tiit ragal yalla wat tuqa ak ragal yalla wa mukhalafatul hawa ak li ñi wute ak seen banexu bakkan walu mulazamatul awla ak manam ak li nga xamne mom lañuy takko ak li nga xamne moy li gëna yey manam kon gëm yalla gi ki gëm na ki gëm na ki gëm na lolu ci ciosan ben la wute bi xam nga fan la nek moy le fait que nit ki gëna ragal yalla ci li gëm yalla am di gëna yokko wala muy gëna def lu bon ci li gëm yalla am di gëna wañé ko wal mu'minuna way gëm yalla yi kulluhum leg mu jeex wal mu'minuna way gëm yalla yi kulluhum ñom ñep awliyaur rahman ay walu yalla lañ bur yalla bi aju fess delu jeerma wa akramuhum waye ke leen gëna tedd indallahi fa yalla at waawu moy gëna woma top wat baawum ke leen gëna top lil qur'ani ak al ci al qur'an wal imanu gëm yalla huwa moy al imanu moy nga gëm billahi ci yalla wa malaikati ak malaakami wa kutubi ak tirimi wa rusuli ak yenentami wal yawmil akhir ak bis bu mujju bi wal qadar ak dogal khayrihi bu baax ba bu neex ba wa sharri ak bu bon ba dogal bu baax bu bon khulu wa khuluwi gëm dogal bu neex ba wa murji ak bu metti ba wa bu tak bu nakari minallahi te lepp nga gëm ni minallahi da bu tukke ci allah taala aji kawde wa nahnu ñun de mu'minuna aji gëm lañ bi zalika ci li kullihi lepp la nu farq duñu tekkale bayna ahli digënte kenn min rusuli ci yenentam sallallahu alayhi wasallam wa nusaddiquhum te dañ leen di deggal kulluhum ñom ñep ala ma jaa'u ci mbolam li nga xamne dikke nañ bi ci mom mbolam yonent yi deggal nañ li ñu indi won même bu dé xamuñu ko wa alul kaba'ir borom bakkar yu reey yi nak min ummati muhammad te bok ci xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam fin nar bu len yalla yobbo sawara itam la yakhluduna duñ fa sax dañu mësa genn ida matu buñu déwé wuhum te fek ñom wahiduna dañu wétalon yalla wa in lam yakunu donte nek ñu taybina di ñuy tup donte ñom musuñu tup dinañ mësa genn baada an laqu ginaaw biñu tak giñu dajje ak allah bur yalla arifina me xamne yalla amna mu'minina ba pare bok ci ndikoy gem woom te ñom fi mashiati ñi ngi ci bir tobar yalla waxok mi ak atem insha abu sobe allah bur yalla ghafara law mu jéggal leen wa afate mu jël la anum wolum leen bi fadli ci ngeeneeram kama kem ni nga xamantene zakara non la ko tudde azza wa jalla magna tedna fi kitab yi ci terem ci suratul nisaa bim nan wa yaghfiru yalla moy balé ma duna zalika lu gëna tuti bokale ni man yashaw ñeul ku ko sopp fek bokale wul rek ak lu ko gëna kawé wa insha Allah bu ko nexé mom bur yalla azza ba mu mbugal leen fi naari ci safara bi adlihi ci manutem suma top yukhriju mu gënne leen minha ci safara bi rahmatihi ci yermane wa shafaati ak ramuk ash-shafi'i na ñay ramu min ahli taati te ñoñu ñako don top mom yalla suma top nak yabasu mu yalla dekkal leen yobul leen nak ila jannati ci aljanam lool la processus bobu la wa zalika ta lool nak do fekk na bi anna la nak bur yalla ka taala ji kayodi tawalla mo mengo ahla ma'rifati ñi nga xamne ñom ñoy ñoñu ma'rifa ña xam yalla walam yaj'alhum wa yalla defu len fi daara ni ci ñaar keri ka ahli nukrati kem ñoñu ñi nga xamantene ño wedd yalla yalla yamale wulen alladina gaay nga xamantene khabu han dañoo seen yaakar dafa tass manam min hidayati ci gindeku yalla manam ñom amuñu ko wala yanal wala waram yanalu te amuñu wilayatu ak mengok biru yalla yalla nek sen kilifa allahumma yow bur yalla mi ci tur yu mag yek melu yekatu gi ya waliyal islam yow mi nga xamne yow am mengo biru l'islam di kilifa ñooñu l'islam wa ali ak ñeñam sabbitna yalla nga saxal ñu ala islam ci ngam yalla hatta nalqaka mbeteñu dajje yow bi ci mom muna wa narati gis nañu ne ñun bokku na ci suñu pass pass yi mi ngi jëwat ci point yu am solo parce que vraiment point yi bokku na ci ëpp solo yi gëna am solo rawat na suñu jamono muna wa nara gis nañ ne as-salatu julli dara ba khalfa kulli barrin ci ginnaw kep ku bax wa fajirin ak ku bon ak katcho min alil qiblati bokke ci julit ñi nga xamne dañu jublu ci qibla bi wa ala man ba pare tabi julli dañ ko wara def ala man ci kaw kep ko xamne mata dafa demin hum ci ñoom mo xam ku bax la mo xam ku bon la buñu julle ci ginnawum suñu julli dina bax bu rewé dañ ko wara julle lool moy pass pass awlu sunna wal jamaa bena leneen lu ci res pass passu khawariji la ak mu'tazila yi wala tunzilu wala nunzilu duñu wacce ahadan kenn minum ci ñoom jannatan aljana wala naran du taagne sawara duñ ne kenn ma nga aljana duñ ne kenn nga safara wala nasharu te luñu sédé alayhim ci seen kaw bi kufrin ci kéfé wala bi shirkin du taagne ci bokal wala bi nifaqin duñ ne tamit diwna fiqna malam yazar fek feñul minum ci ñoom shay'un dara min zalika ci lool fek ñoom woné wuñ ko clairement wa nadaru dañuy baye sarairuhum seeni mbot li nek ci seen biir xol yi ila allah dañ koy baye ak yalla bur yalla taala aji kawaji mu ñew fek julit lañu won rek ne ñom julit lañu lañu won ñu dañuy gëm lool japp lool li dess nak ci seen biir xol boko seen digënté ak yalla wala narat waye di gujju ñu gis as-sayfa jasi duñu gis ne dañu wara jëfëndiko jasi alaykum salaam ala ahadin ci kaw kenn min ummati muhammad ci xéetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam illa ludul man ko xamne wajaba warna alayhi ci kawam as-sayfa jasi ko xamne yalla mo ne nañ ko ray ndax da ray nit wala dafa ndialo nangam nañ ko doore xeer ba mu de ndax dafa amon jabar wala yoy ak yu mel non koku lañuy até lool mais kudul koku amuñu droit utiliser jasi ci kawam wala narate ñun duñu gis al-khuruj di genn moy ala al-a'im ala a'immatina ci suñu njit ni wawulat umurina ak ñi xamne ñoo mengo suñu mbir moy autorité publique duñu def ay révolte contre ñom ñun wa ahlus sunna non lañ mel wa in jaru donte dañu deung wala nadu alayhim te duñu le te wala nadu wote duñu ñaan alayhim waral leen manam duñu leen ñaanal lu bon te duñu wo kenn ne leen nañ ko nañ leen contre wala nan sa wote duñu yi rocc yadan ben loxo min ta'atim ci di leen top luñu digal dañ ko wara top duñu rocc suñu loxo ci di leen top wa narati ñun dañuy gis na ta'atuhum top leen min ta'atillahi ci top yalla la bok azza wa jalla magna tedna faridatan ndax farta la malam ya'muru way nak feek diglé wuñu bi mafiyati ci ñu moy yalla manam buñu digalé ni bu len julli dañuy bañ buñu digalé ni bu len wor dañuy bañ buñu digalé ni nan len sangara dañuy bañ mais buñu digalé lenen lu bokku tak yoy nga xamantene mom la yalla di bañ dañ ko wara def farata lay tudon ci ñu wana du'u te dañu war ñun liñu gis ñun waalu sunna wal jamaa moy wana du'u lahum dañ len di ñaanal bi salahi ci yiw wal muafati ak jam lol kay mo jaadu manam moy president bu fekente ne dafa am projet kay te ñu gis ne projet bi lu wara bax la mais ñu ñaan kay mu réussir waye na tok fe di critiquer rek nan du réussir del setan dede parce que ñom de toute façon ñom ci sen daat atal wax lañu nek ñun kay ñoy problématique ñun kay légi ñun buñ leen ñaanalé ñun dañu japp né dañu reug wa nañ leen ñaanal ñu juk au moins hein wana tabi'atu dañuy top nak as-sunnah sunna wal jamaa ak mbolo julit ni wana tanibutu dañuy moytu ko as-sujud di beru wal khilaf ak wute wal firqatu ak takhliko wana hubbu wata dañu sop ñun wa al sunna wal jamaa dañuy sop ahl al adl borom manam manute wal amanata ak kolute wana bghadatu dañuy bañ ahlul jawr ñi nga xamne dañoo jeng wal khiyanat ak wor ñay wor ak wuru ñoo dam dañ leen di bañ ñi nga xamantene ci julit ñi ñoom duñu wor julit ñi te wor nañ te maandu nañ jug nañ ñoo dañ leen di bëgg ñi nga xamne dañuy wor julit ñi ak ñoo ñu dañ leen di bañ wana khulu te dañuy wax ne allahu aalam yalla rek xam fi ma ci bepp mbir bo xamne istabaha alayna daf ñoo leunte elmo xam xamam luñu xamul rek duñu fa nek di speculer dañ nan yalla rek xam wana rat dañoo gis ne al masfa masa ala khufayn ci ñaar ci khufu yi manam kawasu der la legui nak wouté na ndax mën na nek mën na baña nek der ak yoy li ëpp ci borox xoxoy dañ ni mën na baña nek der waye li ëpp ci maliké lañ wax na manam fokk mu nek der voilà deug fi safari ci tukki wal hadari ak téway kama kem ni nga xamné jaa anu la dikké fil asari ci jeexitali wal hajj ak nak wal jihad ak jihad ñaari mbir ngi yo xamné maadiyani dañuy wéy ma ulil amri di andak ñi nga xamni ñoy boro manam ñi kilifa yi minal muslimina ci julit ñi manam ñi nga xamni ñoo mengo mbiru julit ñi barrihim mo xam ñu bax lañ wafadirihim wala ñu bon lañ ñu bax wala ñu bon buñu wowe ci ñu aji ci dañu wara aji même boudé ñom ñoy jité aji ñom ñokoy organiser dañ leen wara top ñom ñoy kilifa yi wala jihad nonu tamit ila qiyam sa'ati ba taxawayu yawmal qiyamati ba taxaway la yubtuluhuma du leen yak ñom ñaari ak ak jihad shay'un dara wala yanqusuhuma du leen dara tamit du leen waji wuti nak ni jaxal sa mbokk wala dina jihad jeex na wono bi ne dañuy gëm bil kiram katini ne ci ñoy tedd ñay bindu ñu moy malaka yi nga xamni ñoom dañuy bindu affaire yi ñun tam dañ leen di gëm fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla xat deug deug jaalaw mo leen def alayna ci ñun hafizina ñu ni wut dinu garder dinu surveiller wono minute dañuy gëm bi malakul maut ci malaka bo mu ñu tuddé malakul maut malaka de al muwakkal nga xamni mom lañu denk bi qabd arwah ha ci muy nepp ruhu al alamin min defi wa bi adhabil qabr ñun dañuy gëm ne bugulu ba mel amna liman ñeul kep ko xamne ka na nek lolo won ñeul ko ahlandiko ko yeyo kep ku yeyo mbugulu ba mel dañ lay mbugal ñun dañu gëm lool wa su'al gëm nañu tamit laaj bi nga xamne mom la ñaari malaaka yi laaj muy munkar wa nakir ak nakir fi qabrihi ci bamelam an rabbi di laaj ndax di laaj ci nit ki an rabbi ci lu aju ci walu boromam wa dini ak dinam wa nabi ak yenentam ala ma kem ci kaw li nga xamne jaar non la dikke bi ci mom al akhbar khabari ar rasulillahi tukke ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam wa an sahabati ak tukke ci sahaba ridwanullahi alayhim yalla yalla geureum den ñom ñep wa affaire bi dess na ñett page ñu yeggal fo lu ñu baye bu gëna ñu wa mune nak wal qabru bammel bammel rawdatun ab jardin lay doon min riyadil jann tol min riyadil jann ci tol aljana soit jardin lay doon ci jardin aljana awwal bok hafratun mu nek am pax min hafara nar ci paxum safara yi bammel lol la du neutre abadan fok nit ku ne ci bammel soit mi ngi ci bir jardin wu aljana wala mi ngi ci bir pax kambuk safara wanu minute dañuy gëmbil baax ci dekk wa jazaa'il a'mal ak payu jëf yowmal qiyamah bi su taxaway gi dañuy gëm wal ardu ak garal yalla le fekk muy pergi nit ñi di présenter wu ci kanam yalla ak 1 par 1 lolou dañ koy gëm wal hisabu ak ceytu gi auditer bi yalla auditer ñep di atti ñep dañ koy gëm wa qira'atul kitabi ak jang gi ñi jang tire yi ñi suñu registre yi suñu jëf yi registre bañ ko enregistrer lolou dañuy gëm ne dañ koy jang ñun ñokoy lire suñu bop wa thawab dañuy gëm yool ne yalla day fayé day récompenser wala iqab ak bugal yalla dañu bugalaté dañ koy gëm wa sira comme ni meluñu comme chrétien nga xamni ñom gëmuñu ñu bugal ñom pour ñom récompense rek ko few wa sirat gëm nañu sirat na amna bo bobu nga xamni dañ koy tek ci kaw jahannam wal mizan ak mandaxé gi moy pc gi ni dañu peser suñu jëfi yu ba wa yoy dañu gëm lolu tamit wal jannatu al janna wan nar ak sawar makhluqatan bi yalla bind na len ba pare ñun tam dañuy gëm ne yalla bind na al janna sawar ba fal wutek mu'tazila yi nga xamantene ñom dañoo japp ne yalla bindagu len dañu xaar ba yowmal qiyam mu dog leena bind ndax pour ñom bind len instant bi amul jariñ ñun nak dañoo gëm ne yalla bind na len ba pare comme ni mu ñewé ci ay hadisi la tafniyani duñu jeex abadan bo faw wutek ibnu taymiya ak ibn qayyim ñom nga xamne dañ ne aljana nanam ne sawara dañu mësa jexi bi ñun gëmuñu lool ñun dañu gëm comme ni alquran waxal saxale ni aljana du jex wala tabidanite manam faw day sax duñ jex wa anna allah nak bur ya taala ajkawji manam moy sawara du am ak aljana duñ am interruption duñ jek jek am discontinuité wala interruption tay wala legi a amuma done legi nañu xaar ñu jël congé gaay genn aljana ñu déxaraat ko ki wala pause wala safara yoy dedet lool amul wa anna la nak bur ya taala ajka ji khalaqa mo bind aljana ta aljana wan nar ak sawara qabla al khalq lu jitu minde fi wa khalaqata mo bind lahum an yelen ahlan ay ñoon yalla mo bind safara ak aljana la ta muy bind nit ñi ba pare bindal leen ñafa wara dem faman sha'a kep ko xamne sopna ko minum ci ñoom ilal jannati mu jëm aljana fadalan mu nek ngeenel minu bu tukke ci bur yalla wa man sha'a kep ko xamne sopna ko minum ci ñoom minde bi ila nar bi dem sawara adlanti manduti min wutu ke ci mom wa kullun kep ku nek nak ya'malu day jefe lima kat ñel la nga xamne faraga loho mo taxone ñu bindu ko ba pare wa sa'irun te dara jëm ila ma ci lepp lo xamne khuliqa loho lolo lañ ko binde won wal khayru nak han gis nga lu bax wa sharru ak lu bon muqaddaran yalla moko dañ ñom ñaar yep yalla ko dogal alal ibadi ci jami wal istita'at liñu wax istita'at moy am katan lol tamit amna allati bi nga xamantene yajibu warna bi ha ci mom al fi'lu jop min nahwi dafa bok ci waluk at tawfiq deppele allati bi nga xamne la yajuzu du dagan an yusafa ci ñu melale al makhluqa mindeef bi ci mom ndax fa hiya lolou ma al fi'l andak jof di lay nek wa amma ndal manam andal al istita'atu am katan min jihati sihhati ci waluk wir walu sa'a ak yaatu wattamkin ak jappandal wa salamatul alat ak jam manam wiru ciri yoy fa hiya lolou nak qabla al fi'li lu jitu jef yi lay amé wa bihati lolou yata'allaqu ci lay aju al khitab jokolonte gi nak manam fi lu am solo le souligner manam dafa am ñaari istita'a moy capacity compétence ñaar la bi nga xamantene bobu yal bobu nit ki munuñu ko askanale nit ki am bo xamne da nañ ko askanale nit ki bi nga xamantene munuñu ko askanale nit ki moy deppele yalla le fait que muy may nit ki manam mu deppele ko ci muy def lool mu may ko tawfiq comme liñ wax tawfiq ci mu nek ci yoon bu baax bi wala muy def li koku mom kenn duko wax ni nit ki ko am parce que lool dogalu yalla la mais nak le fait que nit ki amna ay loxo nga xamantene bu ci defé lu bon dañ ko ci atté lolu loxo bobu yalla may ko comme par exemple tay ki nga xamantene amul ay tank kèn du nako boy julli da ngay taxaw par exemple tay ki nga xamantene amul ay beut kèn du nako del xol force alcorane lolu mom kèn du ko wax waye nak yoy lolu motax côté istita'a ci walu gogou amna manam katan go compétence bobu mom ci lolu lañ lay atté moy yalla mayon na la lamine nga wax ci lu ñaaw mais nak amo lamine ba pare ñu ne la par force da nga warona wax lu baax lool mom la yalla du wala legi nak le fait que nak deppele loolu ba pare nak deppele gi la yalla deppele ci nga def lu baax ak lu bon loolu nak mom nit kenn duko ko melal parce que yalla moy dogal loolu ci nit ñi kon ñaari mbir la yuute wo motax lool kama qala kam ni nga xoda taala aj kaaj la yukallifu du tek Allahu yalla nafsan bakkal illa usaha lu lam am katan surat al-baqara 286 wa afalul ibad jufu jamu yalla khalqullah yeb ay jufu minduk yalla la wa kasbul waye fagutef le minan ibad gu tukke ci jami lepp luñu jëf yalla moko bind ci ñom waye nak ñom ñoko acquérir manam ci ñom lay genné donc ñom ci lool lañ leen di atté walam yukallifuhum yalla manam waram yukallifuhum togulen allah bur yalla taala ajkay illa lul ma yutiquna liñu am katana def comme liñ wax sank rek ki amul loxo mom kene du nako faw masalan ngay tay di yeugal loxo baram ndax amul loxo wala yutiquna te duñu am katana illa lul ma kallafuhum lamulen togg wowote lolou moy tafsiru ka manam li yalla bëgg ñu def ko rek lañuy am katana def wowote lolou nak tafsiru moy firi la hawla wala quwwata illa billah naqulu ñun dañuy wax ne la hilata amuñu pexé la hilata amul pexé li ahadun ñeel kenn wala harakata amul yengutu li ahadun ñeel kenn wala tahawulati amul soppindiku mbir li ahadun ñeel kenn an mafiyatillahi ba tax du mëna moy yalla illa ludul bi ma'unatillahi ci yalla dimbaliku mu bañ ko manam mu bañ ko moy kenn amul échappatoire pour baña moy yalla ludul yalla lay dimbali nga bañ ko moy wala quwwata te ken amul katan wala quwwata det katan li ahadun ngel ken ala iqamati ci taxawal taatillahi top yalla wa sabata ak sax alayha ci kaw top yalla illa lul bi tawfiqillahi ci deppal ak yalla taala aji kaw lool moy la hawla wala quwwata illa billah wa kullu shay'in bepp mbir nak yajri day daw bi mashiatillahi ci ciobar ak yalla taala aji kaw wa ilmihi ak xam xamam wa qada'ihi ak atem wa qadarihi ak dogalam ghalabat notna mashiatuhu tobarem al mashiat al tobare al kullaha lepp bu ñepp sobon dara yalla contraire bi sokon sop tobare ak yalla yi not wa ghalaba motax non na qada'uhu ak dogalam ak atem al hiyala pexe kullaha lepp lu nit pexe bude yalla contraire bi la dogal lolay am fu yaf'alu moy def ma yashaw lu ko sop wo wote mom yalla khairu zalimin du aji togn abadan mukk parce que togn munte ne ci yalla dafa manta togn parce que togn melok wagneeku la ben ñaaral ba moy togn bala mo meuna nek moy mu am leneen lu mu fi momul me kum lepp moko mom te lepp moko bind ci ciosan lu ko neex rek la ci def ma ngi ni suma yore sama xarmi deerlu ko ta daral ga bu ma neexe ma rendi ko fess ko lek ko kenn du na ma da nga togn xarmi bu ma neexe ma tek ko yew ko fi diko teyeko lu yag bu ma neexe luma neex def ko kenn du na ma togn ko te ñun xar yi momu ñu bindu ñu len momu ñu len yalla daf ñoo taggatalal xar yi alors que ñun yalla mo ñu mom mo ñu bindu motax toy mënu ñu ko wax ci yalla mo ra taqaddafa denna wañ denna takul sax luñ koy dindu mom yalla denna an kulli su'in wol bepp ñaawte wa xeyne ak bon bon wata nazahata denna an kulli ay bindu wol bepp ayib wa xeyne ak moy musibe lu bon lu ñaaw wa xeyne ak lu ñaaw la yusalu mota dañuy waxat ay bañ waxon te mu nek sourate 23 suratul anbiya la yusalu deful laaj yalla amma yafalu wolif lamuy def woom te ñom yusaluna dañ leen koy laaj ñom jami lañuy laaj yalla kenn duko laaj mom wa fi du'a nek na ta bok na ci ñur liñu gëm wa al sunna moy wa fi du'a nek na ci ñaan al ahya'i way dundu ñi dundu ñaan gi ñi ñaan wa sadaqatihim ak seeni sarax yi ñi saraxa manfaatun amna njariñ del amwat ñel ñade ñun dañ gëm lolu ne buñu ñaanale ku de ak saraxal yeng koy saraxal da koy jariñ mom ku de wallahu bur yalla nak taala ajka yastajibu moy wu nangu nak adawat ñaan yi yalla koy nangu rek keneen duko nangu wayaqdi te mom moy fat al hajat ajoy lolu tamit dañ ko gëm wayamliku mom kullu shay'in bepp mbir wala yamliku te momuko mom yalla shay'un dara yalla mom lepp te deket dara mom ken mom ko dara mom ko wala ghina te amul womal anillahi wali buri allah taala aj kawji tarfata ay nu tollu xefa xepi ken munu ne man soxlawuma yalla ben amna ben moma waxam na soxlawuma ci yalla lu toll ni xefa xepi ken du ñaka soxla yalla wa man istaghna kep ko xamne womal na anillahi wali buri allah tarfata ay nin lu toll ni xefa xepi faqat kafara koku weddina yalla nek na yefir wa sarate bok na min ahli al-hayn bok ci ñinga xamantene ñoo ñu bon ñi lañ bok wallahu bu yalla yaxdibu day merde wayardaatu day geureum waye nak la meram ak ngeureumam la nekul ka ahadin kem kenn minal wara ci minde fi lolou melo la ci mom parce que ñun suñu mer nan la suñu xol moy yeungatu ñu am ben genre faiblesse buñu dal wala buñ contané ci dara ñu gis mo am faiblesse tam buñu dugg lolou du dal yalla du sentimental bobo dedet meram ak contanam moy nam bi mu nam manam ak bëgg gi mi bëgg defal diw lu bax wala mu fay ko lu bax wala mu def ko lu bon wala mu mbugal ko lool moy meram ak ngeerumum wono xeb bu dañoo sopp ashabu rasulillah sahaba yenenbi yenenbi yalla sallallahu alayhi wasallam ñun meluñu ko ciiti ñun dañoo sopp sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ leen bañ wala nu farratu te duñu ëppal waye duñu ëppal fi xobbi ci sopp ahadu kenn minhum ci ñom comme ciiti tamit mi ñu ëppale ci kan ci alim radiyallahu anhu wala natabarra'u te duñu deñ min ahadun ci kenn minhum ci ñom duñ wana bakhadu waye dañuy bañ au contraire te lu am solo la wana bakhadu dañuy bañ man yabghaduhum kep ko xamne dafa leena bañ kep ku bañ sahaba yenen tou sallam ñun dañ leen di bañ wa bi khairil khair kep ko xamantene nak ci lepp lu dul yu yaskurum dafa ci tuddu kep ku tuddu sahaba yi wax ci ñom lu ñaaw ñun tamit dañ lay bañ wala nazkurum te ñun duñu tuddu ci ñom illa bi khair lu dul yu ñu leen tuddu lu dul ci yu wa hubbuhum ndax sop sahaba yenenbi sallallahu alaihi wasallam dinu lolou dine la wa imanun te ngum yalla la wa ihsanun te rafetal la wa bughduhum banlen kufrun wedd yalla la wa nifaqun nafiq la nifaq la wa tughyanun te newte la wa nusabbitu te dañuy saxal al khilafata khilafa gi ba'da rasulillahi ginnaw ndawal yalla li sallallahu alaihi wasallam ginnaw yenenbi sallallahu alaihi wasallam ñun dañuy saxal khilafa bi awalan ci njaal ben o premier khalifa moy ni Abubakar ñal Abubakar As-Siddiq degg gui radiya yalla gërem Allahu yalla anu ci mom tafdilan ngeenel go xamne la wo ñeel la ko takdiman ak jitu ala jami'al ummati ci kaw bolem xet bi dafa fekk ni mo leen gën mo leen jitu xet bi summa top nak le Omar ñeel Omar ibn al-Khattab radiya yalla gërem Allahu yalla anu ci mom suma top li Usman ñeel Usman radiya yalla gërem Allahu yalla anu ci mom suma top li Ali ñeel Ali ibn Abi Talib radiya yalla gërem Allahu yalla anu ci mom wuhum te ñi al khulafa ñoy khalifa yi nga xamne ar-rashiduna dañu jup wala mat ñom ñoy njiti yi nga xamne al muhtaduna ñom dañu ginde ko wa annati dañu gëm ne al ashratu fuk alladina yi nga xamne samahum tuddo na len ci benn joxay rasulullah ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam wa basharum te mu begal le bis donati ci al janna nashadu ñun dañuy ségal lahum ñel len bil jannati ne dañu dem al janna ala ma ci kaw li nga xamantene shahidalaw mom la len sedelon rasulullah ndawal yalla li sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu te mom yenen tibi sallallahu alaihi wasallam waxam al haqq moy deug wo xum te ñom ñoy ñan abubakar wa ak Omar wa ak Uthman wa ak Ali wa ak Talha moy Talha ibn Ubaydullah wa ak Zubayr te moy Zubayr ibn Awam wa ak Sa'd te moy Sa'd ibn Abi Waqas ak wa Sa'id ak Sa'id te moy Sa'id ibn Zayd wa Abdurrahman ibn Awf wa Abu Ubaydah ibn al-Jarrah Abu Ubaydah ibn al-Jarrah mi wa huwa te mom mi aminu moy ki woru wolu ki ñu wolu hadi ummati bi la xet moy lom din de confiance comme niko yenenbi bi wax sallallahu alayhi wasallam radiyallahu gërem allah bu yalla anhum ci ñi mu tuddu moy fukki ajma'ina mbolam sen wa man kep ko xamne ahsana rafatalna al qawla wax fi ashabi rasulillahi ci sahabayen ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam wa azwajuhu ak sahnami at tahirat way selni min kulli danatin nga xamne dañoo sel laap min kulli danatin ci lepp lo xamne ak tilim tilim la wa zurriyati manam wa dhurriyyatihi ak njabotam al muqaddasin nga xamne dañ leena selal ñoom tamit min ko li rijisin ci lepp lo xamantene ak sobe la parce que lool dañu wara gëm ne soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañu sel ci lepp dañu deñ ci lepp lo xamne tilim tilim la njabot yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañu deñ ci lepp lo xamne sobe la kep nak ko xamne rafetal na wax ci sahaba yi radiyallahu anhu ak soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak wa njab ak njabotam radhiyallahu anhu faqat koku deug deug bari ak dagn min al nifaq ci nafiq wa ulama usalafi borom xam xamu ñu jitu ñu nak ñi nga xamni ño jitu trois premières générations ak ñi leen jitu min as-sabiqina te bok ci ñi jitu wa man ba'dahum ak ñi ñew ci seen ginnaw min at-tabi'ina te top leen borom xam xam yi nga xamni ci ñu jitu ñu leen ak borom xam xam yi leen top ahlul khair ñom ñi nga xamne borom yiwu rek lañ wal asar ak jeexital manam nga xamne asar manam moy trace moy taxi ah wa ahlul fiqh borom xam xamu fiqh wa nazar ak setantale nga xamne dañuy xotal lepp lu mësa dikk ci alquran ak sunna xotal nañ ko setantal nañ ko la yuzkaruna debul tuddu ci ñom illa bil jamil lu dul rafet de même bo xamé ci ñom lu ñaw amu droit tuddu ko wa man kep ko xamne zakaram da nga tuddu ci ñom bisu ci lu ñaaw koku ala khairu sabil nekkul ci yoon bu jup wala nu fadilu te duñu gënalé ahadan kenn min awl min al awliya ci walu ala ahadin ci kaw kenn min al anbiya ci yenenti alayhi wassalam yal nek ñom muccu duñ wax tamit ne ben waluyu mo gën ben yenent comme niko ñen batini di def ak yenn chaahan ka di xamul wa naqulu ñun dañuy wax na nabiyyun wahidun ben yenen kene kese afdalu mo gën min jami'il awliya ci mbolam wali yi existé wa nu'minu te dañuy gëm bi ma ci lepp lo xamne jaa dik na min karamatim ci seen karama manam wali yi seen miracle yi ñu def tamit dañuy koy gëm wa sahatimu wir nak an istiqati tukke ci ñi wor min riwayatim ci li ñu solo jole ci ñom fa ñu netal ñu ben affaire rek mais dafa wara fek lo xamne dañ ko vérifier mu wor won manam mu tukke ci ñi nga xamne dañoo wor wonu minute dañuy gëm bi asrat as-sa'a ci lepp lo xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne lolu day wane ni yawmal qiyamati mi ngi bëgg ñew min te bokku ne ci lan khuruj dajjal ne dajjal dana mësa genn wa nuzul isa yent yalla isa ibn maryama dana mësa genn ala yalla nek ci mom asal dana mësa wacc ala yalla nek ci mom assalamu mucc min as-sama'i te dana tukke ci asaman lay jugge wacc du koy jundu ñu naan ab isa nangam de deug wonu minute dañuy gëm bi tulu ash-shamsi ci fenku jant bi min maghribiha tukke ci famu doon sowe wa khuruj dabbati dañuy gëm ne amna dabba ben dabba la moy ben animal dabbatul animal buy gën nek suuf ci min mawdiha ci place ba mu ne amna ben animal bo xamantene buy gën la avant yawmal qiyamati di jot te animal bobu lepp lo xamantene manam day jël dara ci lepp lu existe li bëpp animal bu existe rek day am ci mom ben caractère dina am lu ngui koy nuru bo mom bu ñëwé nak day commencer war nit ni lool mom dana mësa gën te ñi gëm li dana gën kéddu na way dajjal buñ ko waxé cela veut dire que c'était un système bo xamné day dëkk ñun dañu gëm né dajjal dafa existé te dana gën dañu gëm yi ñu wax yépp né dana am wala nu saddiku ak jant bi dana fenké fuñ so duñu naan ay par exemple way ça veut dire que buñ démé ba occident nek melni orient melné dédé yoy waxi chaahar yoy voilà wala nu saddiku te duñu dëggal dañuy dëggal wala nu saddiku te duñu dëggal okay ka hinan kep ko xamantene gisane kat la wala arrafan du tiagen kuy wanene mom ko xam la li xew ci biru nit ni kuy def lol tam du deugal wala man du tiagen ko xamne kep ko xamne yadda ay day wote wo sey ak dara yu khalifu lo xamne dafa wute ak alkitab tere yalla wa sunnati ak sunna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wa ijma'a ummati ak ijma'u ak consensus xet bi kep ko xamne da nga ñew wax ben wax serigne nga do serigne ñew la ci am nga wax fi lo xamantene dafa wuté li al sax ci alquran dañ na la li nga wax du deug duñ la deugal ku wax ne lo xamne dafa wuté ak li sax ci sunna duñ la deugal ku wax lo xamne dafa wuté ak lo xamantene borom xam xam yi jitu xamuñu ko won wala amuñu ko won wala waxuñu ko won wala ñoom d'accord ruñ ci won nga ñew indi ko yaw bu ko saxal dañ nan la li nga wax tamit du deug parce que ça veut dire que avant ñi ci dess ci erreur lañ nekkon té lool mën ta nek mota nak wanarati ñun dañuy gis na al jamaatu mbolo haqqan deug la wa sawaban ba paré lool jubla wal firqatu amma takali ko nak mom koku zaykhan ak manam ak jeng la wa azaban te bugul rek la mbolo mum deug la nit ñi dañu wara bolo julit ñepp dañu wara bolo nek ben wa niki nonu nak amma li nga xamantene mom moy ak takaliko mom koku bugal la wa dinullahi dine yalla nak fil ardi ci suusi wa samaa saman wahidun ben kesse la de wote moy dinul islam dine islam qala waxna allah bur yalla taala ajkaj inna dine li werbor moy dine inda allah fa yalla al islam moy islam ko wuti nak comme liko ñen ñi di prétendre lele nga deg sax ab serigne bu koy wax di bëgg gëmlo nit ñi lele yalla ñatt diina la fi am yalla amu fi ñatt diina benn diina la fi am muy l'islam comme nim ko waxe ci sourate ala imran ay 19 wa khala waxna taala bur yalla neena adikaj wara bi geureumna lekum ñeleen ak islam l'islam mu nek diina seen diina man l'islam la japp rek muy seen diina mom kep ku indi lenen man d'accord mu ci suratul maida wa huwa li nak mom l'islam xol len biñu tambale wax ci l'islam ba legi mu ne baynal khuluwi dafa nek ci digeunte eppal wa taqsir ak gattagnu wax bo len setlo tout temps day nek ci digu doomu bi wa equilibre wa baynata dafa nek digeunte at tashbih di melale yalla comme ni ko minde fi mel wa taqil ak dak melo yalla complètement wa baynata dafa nek digeunte al jabru ak liñu wax jabru moy forcer ne nit ñi liñu nekké dañ leen ci forcer kessé manam lolu moy lan moy kon ku sat war bu ken dag loxo bi ndax yalla la neex ñun duñ wax lolu duñ ne tamit nit ki mën na def day def lu bax lu bax lu bax comme yalla dogalon ci mom muy def lu bax bu dewe tamit yalla dogal ci mom mu dem sawara parce que doot façon deur ñun duñ gëmul lool tamit manam force bobu ñun gëmul ko waye nak motax wal qadar ak dine qadar ya comme qadar ya li wax ne dak ne yalla dogalul ñun dañu nek ci digg bi dañ ne yalla mo dogal lepp lu jami di def waye nit ñi ay responsable lañ motax buñu déwé solo liñ doon def ci lañ leen di atté nit ku sacc dañuy dag loxom parce que loi yalla la parce que sino lolu bu amul sax anarchy moy am voilà ñun lolu lañuy japp wa baynata dañuy nek digënté al amnu ko lu te nek ci sécurité totale wal iyas ak suñu yaakar tass complètement ñun dañ nan luñu bax bax bax wu dara amuñu garantie luñu bon bon bon mën nañu am yërmane ak yalla ñun ci digënté bobu lañu nek fa hada gis nga li ñu tuddu diinuna moy suñu diine wat qaduna te mom lañu fast ci suñu xol zahiran ci lu feñ wa batinan ak ci lu neub amul nan li la ci biti li la wone way ci bir contraire bi la de lol nafiq la wa nahdu te ñun bara bara dañu dañ ila allah jëm ci yalla taala aji kawj min kulli man ci kep ko xamantene khalafa dafa wute ak allazi li nga xamne zakarnahu mom lañu tuddu wa bayyanahu te ñu leral ko kep ku wute yi ñu tuddu te leral ko ñun dañ nañ ci mom wanas alu dañuy ñaan mi ngi jéxal wanas alu ñu ngi ñaan allah bur yalla taala aji kayj an yusabbitana te musaxal ñu alal iman ci gem yalla wayaxti mu te mu jéxal la na ñeel ñu bihi suñu jëf yi jéxé ci gem yalla ñu mujju ci wayaxti mu na te mu musal ñu min al ahwa'i ci ay banexu bakkan al mukhtalifati nga xamne dañoo wuté wal ak deug wal ara ak gis gis al mutafarriqati nga xamne dañoo takaliko wal mazahib ak doxalen ak gis gis ar radiyat yu bon ya doctrine yu bon ya misla lu demé nek lan ñu yalla ñu yalla musal ci ñu melni kemu al mushabbihati ñi nga xamne dañuy melale yalla ko minde fi wal mu'tazilati ak mu'tazila yi ndon tuddu ci yenn affaire wal jahmiyati ak ñi nga xamne ñom ñoy jahmiye yi ndax ñom dañoo dak melo yalla yi complètement wal jabariyati ak li nga xamanteni ñom ñoy jabriye yi japp ne yalla day forcer nit ñi force ba pare nit ñi amuñu choix ci dara manam comme ñu pour ñom nit amul choix ci def nit du responsable ci dara lul ñol ñun duñu d'accord wal qadar yat ak ñi nga xamne dañuy dak ne yalla dogal lepp lu jami di def wa khayrihim ak ñeneen ñu dul ñom min allazina ci ñi nga xamne khalafu dañu wutek as sunnata sunna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wal jamaata ak boro julini wa khalafu ba pare ñu fete ñooñu ak ad dalalata sankute wa nahnu ñun de minhum ci gaay yoy baraun deñ nañu wuhum te ñoom indana fi ñun dalal dulalun dañu sanku ardiyaw te ñu bon lañ pour ñun ñooñu dañu sankute ñu bon lañ wa billahi ci bur yalla rek lañu laaj al mom lañu yaakaar te ci mom kessa la nek al asmata mut wa tawfiq ak deppele yalla nañu yalla deppele ci ñu am passeport bi yalla nañu yalla fayal imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala ak mbolam ñi nga xamantene ñom ñoo manam ñoo top ci ginnaw ahlu sunnah wal jamaa ñi nga xamantene ñoko don toxal diko toxal diko toxal ba mu yeksi ci ñun walillahi alhamdulillah wallahu ta'ala ala sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nit ko gëmul yalla man gëmuma yalla gëmuma yalla legi yow koku nan nga xey waxe yalla moy tax wa ko xam nga lolu motax sharh bi am solo li ni resume bi la manam moy lo xamantene dañ ko gis ci yombal ci gawal insha allah taala xawma par quel moyen buñ ko day jang peut-être insha allah li ni yaatal ko insha allah wala bok par benen moy en tout cas dinañ ko gëna parce que jang nañ ko ak samb mustafa ak ñom serigne jaay gaay yoy wala mais insha allah taala comme que gis nga enregistré wuñ ko won jamono yoy donc lolou wax mais yalla nit ku gëmul yalla pour nga xamal ko ne ko yalla amna dang koy tégal d'abord le fait que existence xam nga existence dañ nan moy ciossat wala du ciossat manam moy lan moy lan moy origine lan moy origine mbir mu ne existence mo ap moy principe de base wala non existence bune la non existence moy principe de base ngani ko kon mbir yi nuñu def ba exister bu fekkante ne non existence mo ndikona am avant kon mbir yi nuñu def ba exister ndax indi wuñ fi sen bok kok c'est sûr comme ni alcorane am khuliqu min khayri shay'in am humul khaliqun ndax dañ leenu bindé ci à partir de rien du tout wala ñom ñu bind manam kon ce qui veut dire que ni il faut que ñu d'accord ci ben point moy existence moy principe kok mom il y a pas de moyen pour rupture ci point bobu existence moy point moy départ légui mu dess kon benen lor moy kon dañuy def petit 1 existence moy principe bi c'est acquis ñu tek né légui ñu jël non existence ñu jël ñun li ñu gis est-ce que lepp lu am day soppé quoi wala dit d'accord nañ ci né lepp lu ñu gis ci kaw suuf lepp lu am ci aduna bi day soppé ok case bi avant melul won ni lepp luma gis sama xel sax mom koy wax case bi man meuna wat ni amna ko defar xawma kan la me leer na man amna ko defar kok moy li nga xamne munuma ci douté nit ku ci douté sax dañ nan la yow da nga dof parce que lan parce que c'est impossible mu def bokku on est d'accord ni ki nonu le fait que ñuy gis mbiri di yëngatu mbiri di changer mbiri am jëm parce que lepp lo xamne dafa am jëm c'est sûr que dafa composé on est d'accord lui wala dit lu am jëm dafa composé ay atome ay et cetera tout wala même atome sax xam nañ ni dafa composé lepp existé dafa composé té lepp lu composé moy avant composition bobu don dajalo bamu don lamu don nekul won kon ce qui veut dire que amna lu ko mom kon pré-éternel té xam nañu né existence moy ciossane parce que l'existence donc doit être pré-éternel comme niñ ko waxé sank niñ ko démontrer ci petit 2 bi kon petit 2 moy lepp yi ñu existé yépp té ñu nekk ci monde bi ni ci monde yi dafa lan pré-éternel légui kon mu dess kon comme xam nañu existence moy principe bi té xam nañ yi le fait que ñuy bouger wala le fait que ñuy changer wala le fait que ñu composer wu moy wané né pré-éternel kon sik nekul ci ne amna ben existence bo xamne mom dafa pré éternel yenen ni ñom ñoo pré éternel lu lool moy wone ni yalla amna wujuduhu lahu dalilun qati' hajatu kullu muhdathin li sani' yalla ak amam dafa am ben dalil ben preuve bo xamne preuve le argument la bo xamne bu solide la moy lan moy le fait que lepp lu sosu day soxla ko ko sos lepp lu defaru soxla na ko ko defar au moment où lepp lu defaru amna soxla na ko ko defar fokk mu am fu mu yam parce que tay bu fekke ne affaire yi amul won fu mu yam sik nekul ci ne kon dañ nan manam tay bo ne lan mo lay wone kok am bir mi amna fu mu yam dañ nan deja nañ genn sax principe existence moy ciossat même bu genn principe bob lepp lu sosu amna fu mu amna manam lepp lu manam amna lu ko sos lu ko war il faut mu am fu mu yam parce que su amul fu mu yam xel da ko dul yanu parce que mbir mi munul nek di continuer rek il faut mu am départ ay limite té au moment où amna départ nak ñun départ bobu yeen xol le non ko tudde ñun yalla lañ ko tudde le fait que nak mu pré éternel mo lay wone lanu amul du am fu mu yam parce que bu fekkonté né mom yalla dana am fu mu yam lolu moy xam nga lolu muy lan lay tek moy wone ni kon amna ak mom kon amna fu mu tambalé parce que ñom ñaar dañu lié parce que ce qui veut dire que ni boudé amna fu muy yam rek moy wone ni il se pourrait que mu baña am fu mu tambalé le fait que kon mom existence du principe ci mom du intrinsèque ci mom té existence dafa war intrinsèque ci être bobu nonu ñu doon wax sank au moment existence dafa intrinsèque ci mom kon nak mom da fay nek ko xamné du am fu mu tambalé té du am fu mu yam amna ay até yo xamantene leg leg gis nga sumay waxtan nak até à chaque fois damay yakarne dinañ am au moins ben djema dinañu djema motax legui dama sama manam dama ciy fiix sax gis nga damay dafé né au moins niñu dëgëri ci seen waxini ak ci seen ki dinañ am au moins ben affaire bu xawa solide touti ben genre argument même boudé de manam mais au moins ben argument da mais déké waaw déké té amuñu ben argument bo waxtan ak ñom ngay xamné amul argument ben argument lañ am moy le fait que ñuy affirmer né yalla amul jeexna affirmation gratuite bobu lañ am comme argument amul benen fo leen téggé ci mu xel nga ni leen nañ ñew nañ xol analyser dañ nan bo len ci wé de ci ngi len di ciaw facilement mais facilement non c'est vrai ay amul ben argument gaay dañ fogné até amna argument amuñu argument amna ñuy wax maddi yu ne moy matérialiste motax amna ben jour fi ben amna ku doon laaj nan ma matérialiste mom lan moy ak yow bama nan ko c'est que matérialiste ñun ñaar lañ ci xam dafa am ño xam lo xamné idéologie la am lo xamantene comportement la wa idéologie bi moy bima na ratou dou légui comportement bi nak mom xamnañ ko moy ko xamné mom day faral di xol fu nit lu nit am lu mu amul ak yu mel non wa légui matérialiste ñom dañ japp ni moy maddi yu ne ñom biñu xamé réalité bima wax sank pour ñu daw ko ba paré continuer seen idée athéisme bobu ñu ñom dañu né ah oui aduna bi dafa jek jek commencé bouger manam dafa stagnantone depuis le pré éternel mu jek jek un jour commencé bouger légui laaj bi moy lan moko yëngal mo yëngal ko am na rek théorie big big bang voilà explose big bang non attention ñu bëri dañ fogg né théorie big bang dafa contre créationnisme alors que théorie big bang day prouver créationnisme day prouver ni yalla mo am parce que big bang moy univers bi ni mu nekké won ni dafa am boy projeter univers comme dafa nek ci expansion donc boko projeter dans l'infini manam ba ben ay milliards d'années expansion bobu dafa melni à chaque fois boko projeter dans le temps day gëna restreindre parce que le fait que muy gëna yaatu sa soné té lool preuve bu dalil bu deuguer la moy le fait que univers bi liñu gis mbolam scientifique yi gis nañ ko ci sen télescope yek ci sen affaire moy aduna bi day gën di yaatu day gën di ubbeku univers le fait que muy gën di ubbeku mo lay wone bo projeter dans le temps derrière ci ginnaw moy da non gën di ndaw té bu muy gën di ndaw amna ko xamantene fofu la gën touré ñom scientifique volume 0 lañ ko tuddé waaw moy lo xam nga volume 0 existé wul en réalité mais c'est pour dire que ni pour dire que ni fofu non aduna bi existé wul won mais dafa jekki jekki rek commencé existé di génn di am expansion lolu nak moy dalil bi gëna deugat bi woné ni amna kuko def sik nekul ci ni amna kuko def ba paré le fait que mu génn ci ordre bu rafété ni mbir mu nek mel na mo wara mel mo tax lu nit gëna xam mindeef yalla yi na mu mel day gëna xam yalla ak ni ordre bi ak ni perfection bi am hatta ci organisme lama ben gabonais wax ben gabonais dama tassé mom kagn la won c'était en 2005 si je me trompe pas gamone bi néma aduna bi li am c'est le chaos manam mom gëmul né yalla ci bopom mo défar affaire bi maniko ok légui yow sa bir yaram anticorps yi fa exister di def di lutter contre waaw microbe yi fay dugg ak système bi ni mu mel té ñooñu est ce que dañuy xalat ni mais lolu rek dalay wone la yalla amna ko xamne mo len commander de telle sorte ñuy développer système bobu ak ni mu automatiser ak cetera après mo ne wu mom bo fofu nak boko bama ko waxe nak affaire bi daf ko man da ko daj xamul lu muy wax bama xamul legi makoy netti sans papa ne mom lan la mune man mune wa maniko gabone la mune ma ah d'ailleurs fek manan ko ñun suñu jotay bi fek mo waxon ko ne ko suñu jotay bi du hasard yalla la mune non hasard la sama papa ne ma mom lan la munuma gabone la maniko wa munuma a gabone la munuma ah kon kay sen rencontre bi du hasard parce que yeen ñaar le fait que ngeen tassé France c'est parce que sen ñaar rew yi France mo len coloniser kon sen dajje bi du hasard kon dajje bi du hasard parce que man France bu ko coloniser le Sénégal du fi nek wala sax la ngi di lak ba meun comprendre lan tay voilà yo voilà France voilà français parce que voilà voilà c'est vrai ngeen am non français bi voilà hasard sur un roman que lo xam lu mo roman di wax voilà et cetera donc affaire bi du hasard il y a ben organisation bu nek derrière bo xamne peut-être ñun duñ ko gis souvent mais en fait mais yalla mom existence am koku dafa logique dafa nek lo xamantene argument yu deuguer kecc la am amma nak atay le fait que nak legui xam nga lan moy problème le fait que gaay yi di et puis attention mazhab ahlus sunna wal jamaa xam nga moy lan moy ñun dañu wara dañu gëm ne yalla existence am dañ ko mëna démontrer ci xel mbolam luñu la wax ci ahlus sunna fi ni lepp luñu la fi wax yi aju ci nga xamantene ajuul ci information comme ay aljana ak safara xam nga yoy dañ ñu ko netale mais kañ lañ koy gëm ginnaw biñu d'accordé ni yalla amna ginnaw biñu d'accordé ni ay yenen amnañ ci lañ gëm ni aljana safara mais yi nga xamantene dafa ci yalla rek la aju ak existence am ak mekkam koku ñun yépp mën nañ ko démontrer ci mu xélu kessé texte yi dañu ñëw motax yalla motax attention dafa am ñatt mbir yu am solo té lolu ay point la yu am solo moy dafa am yo xamné dañ koy démontrer ci mu xélu kessé am yo xamné dañ koy démontrer ci mu xél ak lan ci mu xél ak texte yi am yo xamné texte kessé la comme yalla amna ndax yalla xamna yalla amna dundu yalla amna manam existence pré éternité ak éternité ak yu demé nek yoyu mom han ba paré dafa am carton kèn manalu ko dara yoyu mom dafa nek lo xamanté ci xélum kessé dañ koy démontrer bokku ñu ñu nga xamné dañuy wax né way yalla mom de façon lepp lu aji ngëm dañ koy gëm lolu chrétien yi ñoko jéma instaurer parce que ñom seen aqida manam seen dogme seen croyance dogmatique dafa amul logique mais ñun wa ahlus sunna wal jamaa julit ni dedet suñu xel suñu ngëm dafa am logique bu leer motax dañuy gëm lolu et cetera donc boko topé ñi nga xamantene ñom ñoy ki kon manam dafa am yo xamantene dañ koy démontrer ci xel yu mel non am yo xamantene texte yi ñoo ñu koy wax comme par exemple yalla day dégg day gis par exemple le fait que lolu am mën nañ ko xam ci xel mais day am ben genre problème bu ndaw bu ci am ci boko beugé démontrer ci xel manam donc ce qui veut dire que dañuy soxla xel ak lan ak taxi taxi mu am yo xamantene taxi rek ñu ñu ko mëna wax comme ay sirat amna ay yoy parce que ak ay aljana ak safara amna ay mbugalu bamel amna yoy taxi rek ñu ko wax yoy taxi mais yoy motax mom lañu mujjé jang xala sét lu woléen fi mu tambalé yalla kenn la mam yi nga xamné am xel mo koy saxal ci la tambalé yi nga xamantene ay texte koy saxal ci le mujjé parce que nonu la yi nga xamné am xel koy saxal motax am yéfir bo tassé ak mom amulo bula la ñu yo néne yalla amna doni ko yalla mo wax ci alquran né qul wallahu ahad kenn du ko da nga koy démontrer ci xel ba mu sax ci bop bi motax wa ahlus sunna wal jamaa ñom loolu lañu gëm da ngay saxal mbir mi da bo wax ci xel ba mu sax nga doga dem ci taxi parce que bo saxale mbir bi ba mu sax ci ngay doga xamne ah d'accord kon nak yenenti ndekete li ñu wax deug la amna nga doga gëm yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam ci sen miracle yi ñu def nga gëm leen parce que moy wanane ñom ay yenenti lañ tiri yaangi ni legi nak ñom buñu ndé gisso motax loolu la ñëk saxal saxal ne yenenti sallallahu alayhi wasallam yenenti la mu doga saxal ne alquran bi wacc ci mom tiri yalla la ñu doga lam ñu doga nak wax yi ci dess yi nga xamantene ci alquran lañ ko xamé ak hadith yi motax non la manam dafa am logique bu leer nañ buñ koy jangé motax ak xam xam la a part entière ilmu dañ ko tuddé tawhid dañ ko tuddé aqida dañ koy tuddé ilmul kalam moy raisonnement logique et cetera xam xam la bu riche bo xamantene nak par contre manam mal asaf nan lañ koy waxé malheureusement avec tristesse jamono ji manam ni ko maîtriser bari tuñ manam hatta borom xam xam yi li ñom dañ ci doylo lu touti lo xamantene même ñi nga xamné moy ba peuple bi sax manam ñom li ci ba peuple bi doon doylo ñom loolu la doylo motax nak legui kenn ku ci nekk da ci duggal lu ko neex amma ñi nga xamné ñoy orientaliste ak ñu mel ñom li ñu bëgg moy xam xam bobu dess disparaître parce que buñu bu disparaître ci li ñu doog mëna saxal li nga xamné mom ak elmani yu ne moy xawma scientiste lañ leen di tudde ñom loolu lañ bëgg ak philosophie dañu bëgg fexé ba duggal ci suñu bop yi ne xam xam bobu nit ki mënu ko saxal ci xel ba pare fexé ba duñ ko jang ci nitu diiné mais dañ koy jang ci ñom philosophe ñuy jéwo philosophe bu ko défé nak ñom ñu jangal ni ñom liñ ko gissé bu ko défé après xam xam bi reer ñu mëna duggal ci diiné ji num leen neex ba pare ñew saxal lu leen neex dindi lu leen neex parce que japp nañ ni ñom ñoy borom xam xam yi nga xamné def nañ ay TS def nañ ay nak nangam ñom loolu lañ bëgg légui nak loolu nak il faut ñi xamné xam nañ ko xam xam ñu taxaw ci léralat ko يالله يا رسام الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين